Middernacht, het begin van maandag 9 september. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in het staddeel Zegbroek een manifestatie van een groep radicale moslims voorkomen. Na kleine schermutselingen zijn 5 mannen uit Den Haag aangehouden die zich weigerden te legitimeren. De politie wist van de bijeenkomst via de sociale media. Hij was niet aangemeld. In overleg met burgemeester Van Aartsen en het Openbaar Ministerie werd besloten in te grijpen. CDA-leider Buma zegt dat het kabinet niet erg zijn best doet om de Eerste Kamer achter zijn plannen te krijgen. Bijvoorbeeld achter het pensioenplan. Buma reageert hiermee op de oproep van werkgeversvoorman Wientjes aan de Eerste Kamer om in te stemmen met het pensioenakkoord en er geen politiek spelletje van te maken. Volgens Buma kan het kabinet beter zijn plannen veranderen, anders wordt de impasse in de Senaat steeds zichtbaarder. De politie in Limburg heeft 2 mannen opgepakt die lagen te slapen in bestelbusjes vol koperdraad. Het zijn 2 Roemenen. Ze hadden 2 busjes volgeladen met 132 rollen koperdraad. Totale gewicht was 6600 kilo. De busjes stonden in Blerik bij Venlo en vielen op door hun Spaanse kentekens. Het is onduidelijk hoe de Roemenen aan het koperdraad kwamen, maar de politie gaat uit van diefstal. De eigenaar wordt nog gezocht. Burgemeester Sobjanin van Moskou lijkt verzekerd van een nieuwe termijn. Hij stevend af op 58% van de stemmen. Daarmee is een tweede verkiezingsronde tegen zijn rivaal Alexei Navalny niet meer nodig. Sobjanin is van de partij van president Poetin. Die beschuldigde Navalny geregeld van corruptie. Een Uruguayaan die 4 maanden werd vermist in het Andesgebergte is levend gevonden door de Argentijnse grenspolitie. Hij was na motorpech overvallen door sneeuwstormen en verdwaald. De 58-jarige man was uitgedroogd en zo'n 20 kilo afgevallen, maar verder maakte hij het goed, zeggen artsen. Hij heeft het overleefd dankzij voedsel dat bergbeklimmers in een berghut hadden achtergelaten. Het weer, vannacht mogelijk mist, overdag enkele buien, maar ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. En welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben Jan Versteeg, want Jan Roos is een beetje ziek. Ah, beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen. Ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus laat je ervoor staan dat je geen visie hebt. Verwoest je de economie en ruïneer je de middenklasse. En dringt het dan nog niet tot je door dat de mensen jou in je kansloze kabinet meer dan zat zijn. Zoals Mark Rutte, dan ben je een ontzettende Johan. Zo is het, Jan. Laten we maar eens even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Jan! Dan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Hebben jullie de gaten, Jan? We zijn zo scherp de techniek als die bij kan houden. Nee, we zijn heel snel bij. Nu al. We zijn nog niet eens begonnen. Hè? Goed. We gaan het even hebben over Sabia van der Vaart. Er zijn zoveel zaken over mij gezegd en geschreven en heute is me wirklich der Kragen geplatst. Nou, mij ook hoor. Dat je de man van je beste vriendin afpikt is niet netjes, hè. Maar om diezelfde beste vriendin achteraf in de krant voor overspelig hoer uit te maken, is niet alleen een luizenstreek, maar ook nog eens oliedom. Want nu is Sylvie gebroken en kapot en zielig en onschuldig. En dus de grote winnaar is in wat een trieste soap tussen 3 droefgeestige hoofdrolspelers gaat worden, die trouwens allemaal overspelige hoeren zijn. Sabia, je bent een Johan. Ja, en dan Alexander Pechtold. We hebben gesprekken gevoerd, dat ontkent ook niemand. En dat doet D66 overigens het hele jaar al. Alexander die zag zijn kans schoon en probeerde Didi en Marky afgelopen zomer 2 ministerpostjes af te troggelen. Maar het plan liep mis en iedereen jokte om het hart om te ontkennen dat er ooit en nooit sprake was geweest van D66 in het kabinet. Jammer voor Alexander die nu in elk geval weet hoe er in dit kabinet met de coalitiepartners wordt omgegaan. Alexander, jij bent een Johan. Zo is het. En dan maar op blijven ontkennen allemaal. En maar verhalen spinnen en maar draaien alsof er niks aan de hand is. Maar wij weten, daar is gehandeld. Wacht maar, we vragen straks aan Kees Verhoeven. Dan komen we er wel achter. En we gaan verder met de meisjes van Hallo, we are Femen Women from Ukraine. Nou, we hadden het moeten weten. Alleen een man kan zo geniaal zijn om blote tieten te gebruiken als protestborden. De dames van Femen noemde hij onderdanig, zwak en niet punctueel. Gelukkig maar dat ze hun grote leider Victor Sistjatsit hadden. Die toppenschansjes van Femen, die natuurlijk ondanks alles onze favoriete vrouwenrechtenactivisten aller tijden blijven. Voor altijd en altijd echt Janne. Dan Louis van Gaal. Waarom vraag je nu weer naar de bekende weg die ik al in vorige persconferenties beantwoord heb? Gek, hè, dat ik dat toen al gezegd heb. Dat hij eigenlijk geen bondscoach wil wezen en de beste spelers van het land als honden behandelt, daar kunnen wij mee leven en ook wel om lachen. Maar dat hij onderuit gaat tegen 11 manke esten en zich dan onbeschoft gedraagt tegen de alleraardigste verslaggever van Nederland, onze Hans Jans, dat gaat wel een beetje te ver. Je bent verdomme bijna gepensioneerd. Leer je een keer gedragen, Louis. Of we vragen van Marwijk terug. Die is tenminste nog eens tweede geworden. Jij bent een Johan. Zo is dat. Nou, was het echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, even nog dit. Het kan zijn dat we worden onderbroken door nieuws uit Amerika van het tennissen, waar Serena Williams of Azarenka aan het verpulveren is. Maar dan horen we dan van Mesker wel zo. We gaan lekker verder. We gaan met een hoofdgast. Hij is eerste Kamerlid voor de SP en heeft dus binnenkort een veel opwindender leven dan hij in zijn stoutste droom had durven verwachten. Een warm welkom voor onze hoofdgast Arjan Vliegendhart. Goeienacht. Zo is dat. Ja, wees welkom. Dank je. Ja, we beginnen altijd even met een paar actualiteiten. En het is mij zojuist gewaar geworden, Arjan, dat de spionage-ooievaar, je weet wel, in Egypte is in de soep gegaan. Zo? Ja, die is verpulverd door de pan. Dat is maar wat. Ja. Dat is toch kloot. Dan ben je toch een ooievaar, dan ben je geringd ter behoeve van de wetenschap. Is er een of andere malle Egyptenaar die je probeert te vangen en je opsluit. Je krijgt allerlei moeilijke ondervragingstechnieken over je heen. En waarschijnlijk ben je gemarteld. Waterboard. En dan ga je in de soep. Zijn er wel gek geworden daar in Egypte? Het is daar dan wel een zooitje dan, ja. Dat vind ik me nog toe. Nou, hey, iets serieuzers. Wat blijkt, er is een supermarktoorlog uitgebroken. Jan, jij wist hoe het precies zat. Ja, nou, we hebben natuurlijk eerder al een supermarktoorlog gehad in dit land. En toen gingen de prijzen eventjes naar beneden. Maar Albert Heijn is het een beetje beu dat alle klantjes overlopen naar Lidl. Want dat is goedkoop en ook goede kwaliteit schijnbaar. Maar nu gaat Albert Heijn er wat aan doen. Want die gaan de prijzen omlaag gooien. Waardoor Jumbo omlaag moet. Want die willen de goedkoopste blijven. Dan moet die omlaag en die omlaag. Kortom, de kleine man wordt uiteindelijk de dupe. Want die moet zijn geld weer inleveren. Oh, dat moet eigenlijk Arjan zeggen. Arjan, wat hier de kleine man weer het dupe van? Ik heb 3 supermarkten onder mijn huis zitten, dus ik denk dat ik de goedkoopste nog wel kan vinden. Ja, oh. maar dat lijkt mij wel fijn. Eigenlijk als alles wat goedkoper wordt. Precies, maar het was natuurlijk de afgelopen zomer ook alweer gedoe rondom het personeel van Albert Heijn, wat toch al uitbuiting werd heel veel geroepen. Dat weet je, je zat er niet bij, dus je weet het niet precies. Maar het kan toch niet goed zijn voor de werkende mens bij het concern. Ik denk dat het belangrijk is dat inderdaad Albert Heijn zijn mensen goed blijft betalen, anders gaan ze weer staken. Dat hebben ze vorige keer toch met succes gedaan. Ja maar wat betekent dit voor de kleinere supermarkt? Voor de kleinere supermarkt. Ja. Nou, dat die waarschijnlijk ook verder onder druk komt te staan. Dat is inderdaad wel zorgelijk. Aan de ene kant willen mensen zo min mogelijk betalen. Maar men wil ook graag een supermarkt in de buurt. En liefst ook nog een vriendelijke die je kent. En waar ze goede dag zeggen. En dat is natuurlijk wel een beetje een spagaat waar mensen in zitten. Dus het is niet alleen maar goedkoop. Want dat kan uiteindelijk wel heel duurkoop worden. Ja. Maar goed, per saldo, als ik je goed beluister, is het een goede zaak dat men elkaar fel beconcurreert. Want dat betekent voor ons meer boodschapjes voor dezelfde centjes in het karretje. Ik ben er altijd ervoor wanneer grote kapitalisten met elkaar concurreren en daar de consument van wint. Oeh, de grote kapitalist is al gevallen en we zijn er maar net los. Ja, maar je hebt me niet voor niets uitgenodigd. Nee, maar dat je me al zo snel blij zou maken, dat had ik niet verwacht. Goed, nog goed nieuws. De Roemenen, wat blijkt nou? De minister al daar die heeft gezegd dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een invasie van Roemenen. Want Roemenen willen helemaal niet in Nederland. Nederland is nooit een favoriet bestemmingsland van werkende Roemenen geweest. Dus het is fijn, hè? Geen Roemenen. Ja, als wij daar kunnen werken, dan helemaal goed. Ja, maar wat zou je het erg vinden als er wel Roemenen kwamen? Nou, ik denk dat er als er Roemenen komen, is dat op zichzelf geen probleem. Maar er kunnen wel allerlei problemen meekomen. Concurrentie op lonen, je noemde het zelf net ook al. Huisvesting, in een aantal grote steden is dat een groot probleem. Hè? Kijk naar Den Haag. Dus daar moet wel wat aan gedaan worden. Niet zozeer de Roemenen zijn het probleem, maar wel de omstandigheden waarin ze hier leven. Ja, want de Roemenen aan zich, de situatie is niet veranderd. We hadden eerst natuurlijk de Polen, dat was een probleem. Toen kwamen de Bulgaren, nou komen de Roemenen. Maar als ze helemaal niet willen komen, is er ook geen probleem. Dat lijkt mij ook. Nou, daar zijn we het aan. Maar het grootste probleem vind je de huisvesting en de omstandigheden waarom die mensen hier moeten werken. Niet dat ze de banen komen afpikken van de mensen die nou toch niks zitten te doen. Nou, de vraag is, kunnen die banen ook op een andere manier verdeeld worden? Als er geconcurreerd wordt onder het minimumloon, zodat mensen hier niet kunnen leven van dat inkomen. En allemaal hutje mutje op elkaar worden getrapt. Dan heb je een groot probleem. Vind maar het is los van het feit dat iemand Romein is of niet. Nee, precies. Ben je nog steeds van mening dat het minimumloon iets is wat moeite waard is van het vasthouden? Zeker. We ook horen dat er in de landen als Duitsland, waar het dus niet zo hoog is, of misschien zelfs helemaal niet bestaat, weet ik niet eens. Nou, dat er is geen minimumloon, althans niet in de breedte. Nee, en dat schijnt toch voor de werkgelegenheid wel een positieve stimulans te zijn. Zeker, als je iemand allemaal kwartjes geeft en dan laat werken, kan het voor de werkgelegenheid heel aardig zijn, maar voor die mensen niet goed. Nee. En daarmee voor het land ook niet. Wat vind je dan in dat kader van het initiatief van de VVD die werklozen wil dwingen seizoensarbeid te doen? Dat is vandaag in het nieuws. Ja, ik vind dat mensen moeten werken voor hun geld. Daar is niet zoveel mis mee. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat dat werk er is. Dat dat ook te doen is voor die mensen. En dat het ook redelijk wordt betaald. Nee, maar er is in principe natuurlijk werk genoeg. Alleen de discussie die je dan krijgt is, willen mensen met behoud van uitkering alle baantjes zomaar aannemen? Dat is precies het punt. De vraag is, moet je dat nou met behoud van uitkering doen, zodat die werkgevers daar een mooie winst mee maken? Of zeg je ervan, als die mensen gaan werken, moet je ze ook een fatsoenlijk loon betalen? Dat lijkt mij heel redelijk. Maar kun je dat mensen echt gaan verplichten, wat de VVD dan zegt? Kun je mensen verplichten om dat te moeten doen? Ik vind als je mensen normaal loon daarvoor betaalt, dan denk ik dat het niet eens verplichtend hoeft te zijn, want dan zullen mensen vanzelf gaan werken. Want de meeste mensen willen toch graag, als je een uitkering krijgt, wat meer krijgen. Nou, is het verschil tussen het minimumloon waar we het net over hadden en de uitkering dermate groot dat we zeggen bijvoorbeeld Rotterdamse werklozen in het Westland aan het werk gaan? Dat blijkt heel moeilijk te zijn. Ja. Hè? Mensen zijn niet zo geneigd om dat te doen. Maar ik denk wel dat als je ervoor zorgt dat er normale arbeidsomstandigheden zijn, mensen een normaal loon verdienen, dat je een hele hoop van die banen ook wel kwijt kunt. Niet allemaal, maar een hele hoop wel. Oké. Dan wat luchtige nieuws. De koning heeft het droomboek inmiddels in ontvangst mogen nemen. Heeft u nog wat ingestuurd? Nee. Oh, en u had niet een droom aan de koning te melden? Ik heb nog geen droom aan de koning te melden, nee. Oh, nou, dat zou hij jammer vinden. Heb jij nog wat ingestuurd, Jan? Nee. Nee, oh. Nee. Ik vind het ook, als ik eerlijk zeg, een beetje mal initiatief. Nou ja, ik vraag me af, maar daar kunt u beter over zeggen wat u daarvan vindt. Dat kost toch ook een heleboel geld, 100.000 droomboekjes laten drukken? Ja, ik hoorde dat het CDA al boos was dat het in Duitsland was gedrukt, omdat dat slecht was voor de hele Nederlandse economie. Dus er schijnt nog een hele hoop om te doen te zijn geweest. Ik denk dat een hele hoop mensen er blij mee zijn. Er zijn al 300.000 kopieën volgens mij opgehaald bij de boekhandels. Ja, er staan er ook een heleboel op Marktplaats. Ja, geweldig. Dus het is wel weer een aparte drive van onze economie op deze manier. Maar ja. Ik moet zeggen, ik sta er niet om te popelen, maar ik weet een hoop mensen in Nederland wel. Nou, oké, dat hoor je liefde natuurlijk allemaal. De G20 hebben we gehad. Normaal gesproken een heel belangrijk event waarin we de grote landen, alle belangrijkste van de wereld met elkaar bespreken. Maar nu dit echt een beetje rondom het thema Syrië, waar ze ook niet verschrikkelijk mee zijn opgeschoten. Denk jij, wordt het bommenregen volgende week? Ik ben bang, als je het zo allemaal hoort en de vastberadenheid uit de Verenigde Staten, dat die kans wel groot is, ja. En u zegt, ik ben bang, dus het lijkt u lijkt mij een slecht plan. Ja. Ja. Dus dan zou je zeggen, nu niks blijven doen? Nou, ik denk dat je de weg van de Verenigde Naties moet bewandelen. Je moet afwachten wat die rapporteurs hebben gezegd, want zo helemaal niet staat nog niet vast wat daar nou precies gebeurd is. En dan is de weg van de Verenigde Naties de eerste weg. En je moet dan niet zomaar unilateraal daar bommen gaan opengooien. Nou ja, ze gaan natuurlijk niet zomaar bommen gooien. Ze hebben gezegd dat het een boodschap wordt en niet een schadelijke actie. Ja. Per definitie voor het hele volk. Ja, nou ja, ik denk als je bommen gooit, dan raak je altijd de bevolking. En dat lijkt me een slechte zaak. Je raakt Assad er niet mee kwijt, want dat was helemaal niet de bedoeling van dat bommen gooien. Nee, hebben ze ook gezegd. Dus nee, dan zijn ze in ieder geval wel eerlijk, maar wat dan de bijdrage moet zijn aan de oplossing van het conflict in Syrië is mij volledig duister. En is dat er is ook toch een belangrijke stroming die je telkens maar heeft over het. Ja, als we dan niet gaan gooien met bommen, dan kunnen we misschien humanitair iets betekenen. De hoeveelheid mensen die we zouden kunnen toelaten varieert een beetje tussen de 50 en de 2 miljoen. Al gelang wie het vraagt. Hoeveel, hoeveel mensen vind jij dat, Syriërs, vind jij dat we. Dat we moeten opvangen. En oh ja, moeten dat ook allemaal christenen zijn? Dat hoor je van de week ook ineens. Nee, kijk, elke structurele oplossing begint ermee dat die mensen daar in die regio worden opgevangen. Want hoeveel we er ook opvangen, of het nou 50 zijn of 5000, dan blijven er nog meer dan bijna 2 miljoen in die regio zelf. En daar moet je denk ik eerst je aandacht op richten. Dan moet je ook kijken hoe je dat internationaal kunt afstemmen. Maar je moet niet te zuinig zijn wanneer mensen dan die internationale organisaties vragen van, kunnen jullie ook een paar huisvesten? Dan moet je niet per definitie zeggen nee. Maar de allereerste oplossing ligt in de regio zelf. Dus geld sturen? Ja, dus geld sturen. Of niet bommen gooien. Want ik hoorde vorige week hier dat een kruisraket 600.000 euro kost. Ja, alleen daarom, dat vroeg het vorige week vroeg het ook al. Zo van, als je die bom nou niet gooit, hou je eigenlijk wat centjes over om voor brood en dekens. Zo is het. Ja, nou goed, zijn we het daar over eens. Volgens de Post Online heeft de top van de Partij van de Arbeid geprobeerd inzage te krijgen in de belgeschiedenis van fractieleden om zo te achterhalen wie het nieuws van de mogelijke affaire Samson met zijn woordvoerster Saar van Buren naar de pers had gelekt. Vindt u eigenlijk dat binnen een net socialistische partij dat het moet kunnen? Nee, lijkt mij erg raar als ze mij in mijn partij zouden vragen met wie heb jij gebeld? Dan zou ik dat ze dat lang wisten, joh. Wij hebben zien echt met Jan Marijnissen in de kast een hele grote oude wets, maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee, ongetwijfeld weten zijn er mensen die dat weten, maar niet bij de SP. Oh. Nee. Dus er is geen mogelijkheid te vinden of geen geval te vinden wanneer je zegt, nou, dat is geoorloofd om zoiets te doen. Nee, volgens mij moet je dan een misdaad hebben begaan, dan moet je de wet hebben overtreden. En dan mag de recherche dat dan hooguit doen. Nee, nou ja, precies. Overspel. Maar dat is dan toch ook nemen naast deze affaire. En natuurlijk ook dat opnemen van die hele fractieberaad van vorige week. Wat is er aan de hand, joh? Ja, dan moet je gewoon aan de Partij van de Arbeid vragen. Dat begrijp ik. Maar je zit hier toevallig en ik denk, nou, ik vraag jouw mening ook. Ik denk dat er een sfeer is van crisis binnen die partij. Want ze moeten beleid uitvoeren waar ze tegen gezegd hadden tijdens de verkiezingen dat ze er tegen waren. En dat moeten ze dan doen met een glimlach. En ze moeten extra bezuinigen terwijl ze wilden investeren. De ene en de andere duif vliegt uit de til. Dan word je toch een beetje onrustig, denk ik. Het is gewoon een zootje. En Diederik kan hier het nog aan, denk je? Nou ja, kijk, hij blijft erg zijn best doen. En zijn enthousiasme is erg goed, maar zijn resultaten zijn erg mager. Wel waarom zijn enthousiasme zo goed is, dat snappen we wel. Ja, maar het resultaat telt, zou ik willen zeggen. Ja, okay. Dat zullen we aan Saar van Buren doorgeven dan. Ja, precies. Nou, over de PvdA gesproken. Wat vind je ervan dat ze eindelijk akkoord gaan met de aanschaf van de 35 JSF-toestellen? Blij mee? Nee. Nee, dat lijkt me een heel dom plan. Hebben ze ook tegen gezegd van dat ze dat niet willen doen? Lijkt mij een vliegende Vira. Hartstikke veel geld. We weten nog niet eens precies hoeveel die gaat kosten. En dan moeten we die gaan aanschaffen. Nee, dat lijkt me niet slim. Maar zelfs de PvdA-leden, die dus ook tegen waren de hele tijd, zeggen nu ja, nee, ach nou ja, het was maar het enige alternatief. Nee, het interessante is, de hond peilden we vandaag. En een grote meerderheid van de Partij van de Arbeid achterban tegen de JSF. Ja, daarvoor zit je toch in de Kamer? Ja. Nou, oké. In zekere zin wel. Dat is op zich een hele opmerkelijk iets. Je zou er ook kunnen zitten voor je achterban. Tuurlijk, waarom ook eigenlijk niet? Ja, dat is best een verfrissend standpunt. God, maar dus daar komt hij er. En dat is voor jullie is dat neem ik aan een gruwel. Want dat was toch. Jullie waren er echt tegen. Wij zijn tegen de ESF. En dat zullen we voorlopig ook blijven, ja. Maar even in een wat bredere zin. Want op de defensie wordt natuurlijk wel meer bezuinigd. Ja. Langzamerhand, afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt, worden we natuurlijk een beetje militair omdat je een lachertje. Is dat goed? Nou, ik denk dat het erg meevalt dat we militair een lachertje zijn. We geven dit met 8 miljard euro per jaar uit aan defensie. Dat kan wel iets minder, vinden wij. Ja. En wat moeten we dan overhouden volgens jullie? We moeten een leger overhouden dat ons land kan verdedigen, dat allereerst. En dat internationaal met andere landen, als het nodig is, crisis op kan lossen. Maar wel internationaal en niet meteen het idee hebben dat we overal zelf erop moeten los kunnen slaan. En daarvoor is die JSF bedoeld. Okay, helder. Arjan, we praten straks een beetje verder. Goed, dit was alweer zoveel. Want we gaan namelijk eventjes naar New York, naar Marcella Mesker. Want we zullen even weten hoe het gaat met de damesfinale. Ja, hoe gaan we met de dames? Ja, het gaat goed hoor. Serena Williams op tik geraakt. 7-5 en 4-1 leidt ze tegen de nummer 2 van de wereld, Victoria Azarenka. Ze had het moeilijk in die eerste set. Tot 5-5 speelde ze eigenlijk niet zo goed. Was gefrustreerd. Het waaide te veel. En ineens twee love games. 7-5 en ja, daarna vindt ze er vertrouwen en loopt ze uit naar 4-1. Dus ik vraag me af of Azarenka nog wat in de tank heeft om terug te komen. Het lijkt van niet. Misschien nu als ze een paar breakpoints heeft. Terwijl Bill Clinton ook een aandachtig toeschouwer is. Maar dat zal Azarenka een zorg wezen, denk ik. 7-5 en 4-1 is het voor de titelverdedigster die op weg is naar een mogelijk 17e Grand Slam titel. En daarmee zou ze Roger Federer evenaren wat betreft aantal in titels. En dan wordt ze toch wel weer historisch een van de allerbeste speelsters. Maar we gaan het zien. Ze is goed op weg. Williams leidt met 7-5 en 4-1. We komen zo vast nog even bij terug, Marcella. Dank je wel. Nou, dat was boeiend. Je vraagt je af waar we ze vandaan hebben bij de Pound. Maar hier is alweer een Jan met een mening. Die telt. Uw warme aandacht voor La Vie, Jan Versteeg. God, god, wat gaat het goed met RTL. De loftrompet moet worden gestoken bij ieder nieuw programma van de omroep. Ook als de kijkcijfers niet worden wat men had gehoopt. Toch, Humberto? Niemand laat daarnaast een kans onbenut om vooral te benadrukken wat voor een zinkend schip concurrent SBS is. Want oh, wat gaat het goed. Nou, laat ik dan de eerste zijn die een puntje van kritiek afvuurt op RTL. Want de afgelopen week kwam mij ter oren dat Natasja Vroeger weer een programma gaat presenteren. Natasja, voor vrienden Natas, is natuurlijk vooral de vrouw van. De vrouw van die dikke zanger. Maar heeft ook al een rijtje parels van programma's op haar naam staan. Wauw, wauw, wauw. U kent die niet? Geeft niks hoor. Ik heb het ook moeten opzoeken. En ik kwam bij Bonje met de buren en Welcome Home. Het nieuwe vehikel gaat over mensen die een kindje gaan adopteren en de weg daarnaartoe. Natasja gaat ernaast staan met een gespeeld empathisch labrador gezicht. En terwijl ze kijkt of iemand haar vertelt dat het geld van René op is, wachten de kerstverse ouders op hun eigen kleine negertje. Natasja Vroeger. Ik denk dat er werkelijk niemand zit te wachten op een programma gepresenteerd door Natasja Vroeger. Sterker nog, ik verdenk manlief René ervan dat hij een dealtje heeft met RTL-baas Erland Galjaard. René betaalt een tonnetje of twee per jaar aan RTL, maar dan moet Erland er ook wel voor zorgen dat Natas minimaal een uurtje of 100 niet thuis is. Is voor René ook wel eens leuk. Wat er met dat geld gebeurt, dan maakt René geen zak uit. Hij vraagt Erland een onkostenvergoeding over te maken aan zijn Natas en verder moet Erland maar even kijken wat hij doet. Het is toch wel erg hoor. Dan ben je al een adoptiekindje, dus echt meegezeten heeft het leven tot nu toe niet. Als je het zo goed thuis had gehad, of je biologische ouders hielden wel van je, zat je nu niet in een vliegtuig naar een veel te koud land richting twee hele enthousiaste onvruchtbare mensen. Alsof dat nog niet ergens genoeg is, staat dan ook nog Natasja Vroeger op je te wachten. Ja, is toch godverdomme onmiddellijk dat ze je terugbrengen naar de binnenlanden van Sudan. Je hebt liever een hongerig, miserabel leven daar, dan dat je hier Natasja Vroeger in je directe omgeving moet dulden. Al is het maar 5 minuten. Je bent er wel een adoptiekind, dat betekent niet dat je helemaal geen gevoel van eigenwaarde hebt. Natasja Vroeger. Ze heeft net zoveel presentatietalent als Jeroen van der Boom dat heeft. Misschien zegt u dat helemaal niets, maar ik kan iedereen aanraden om een aflevering van zijn programma Wedden dat ik het kan terug te kijken. Niet voor het programma, maar kijken naar een Jeroen die een presentator nadoet, schuurt meer dan je blote bibs de liefde te laten bedrijven met een schijfschuurmachine. Heerlijk. Gratis tip, graag gedaan. Maar ik dwaal af. Ik was bezig met Natasja Vroeger en haar nieuwe prachtige programma Met Open Armen. Of u moet kijken? Nee hoor. René vertelt altijd dat de cijfers prachtig waren en Natas geweldig. Natasja gelooft dat, want als René het zegt, dan zal het wel kloppen. Natasja Johanna Vroeger Kunst. Doe ons allen en jezelf een plezier. Ga lekker bezig met de creditcards van René en de geweldige stilstaande zangcarrières of wanhopige pogingen daartoe van je kroost. Carice zou tegen je schreeuwen, houd het dan nooit op! Niet slecht. Het was vooral heel snel. En voor de mensen die er geen zak van begrijpen, dit was niet Jan Roos, maar Jan Versteeg. Een columnistentalent in de dop. Laten we het daar maar op houden. Nou, dat compliment steken we er maar in de zak. Laten we in ieder geval snel verder gaan. Zoon van een predikant, voorzitter van de politieke werkgroep van de christelijke organisatie Kerk en Vrede, directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, dokter in de politicologie en senator van de socialisten. Een zware jongen. We praten verder met onze hoofdgast Arjan Vliegendhart. Hey Arjan, ja. Een christelijke socialist, is dat eigenlijk normaler dan wij denken? Dat is normaler dan jullie denken. Maar nou, wij denken dat het namelijk helemaal niet normaal is. Wij vinden het zelfs abnormaal. Nou, dat is jullie probleem. Moet je maar vaker bij de SP komen kijken. Dan lopen er meer rond. Echt waar? Ja, zeker weten. Is dat zo'n christelijk bolwerk dan? Dat is geen christelijk bolwerk, maar we hebben ook een grote partij. Dus van alles hebben wij wat. Dus ook van de christenen? Dus ook van de christenen, maar ja. Hoe belangrijk is dan uw geloof voor u? Nou, dat is in zoverre belangrijk dat het iets is waar je ook in je politiek probeert uiting aan te geven. Als het gaat om de SP, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Precies, dat is onmiddellijk te denken, socialist met een hart dus. Ja, zo is het. Ja, ja, dat is ook wel leuk. Dat zeg je toch wel leuk, Jan? Ja, dat zeg je leuk. Dat is ook wel leuk. Dat is wel fijn dat je er zijn. Dat is op zich. Dat, daar is niks mis mee. Daar zouden we meer van moeten hebben in de Nederlandse politiek. Ja. En waarom bent u dan nooit bijvoorbeeld bij het CDA gegaan? Nou, omdat ik het CDA toch vooral een erg rechtse partij vind. Oké. Okay. Ja, dat schijnt, dat is inderdaad, want SGP is ook niet echt heel links. Nee. Nou, ChristenUnie, moi, ze zijn heel links. Ja, maar die hebben dan weer standpunten over euthanasie en abortus, waarvan ik denk, ja, nee, toch precies. Niet helemaal goed. Nee, dus heeft dat iets met elkaar te maken, rechts en christelijk, normaal gesproken dan? Traditioneel wel, hè. Ja. Traditioneel waren alle christelijke partijen rechts. Ze waren ook erg voor de koning. En ook voor een staat die een beetje afstand hield. En links is altijd meer voor een staat die ook zorgt voor mensen. Ja, weet je wat ook leuk is? Dat ze ook niet zo goed met vrouwen zijn. Wat vind je nou van die mevrouw in Vlissingen, die wil zomaar wethouder worden? Kan dat in jouw vorm van christendom wel? Ja, dat kan wel hoor. Ja hoor. Ja, dan kun je de vraag stellen en beantwoorden. Het sterft in de SP namelijk van de vrouwen. Dus ik bedoel, en niet zulke zomaar vrouwen, maar... Nee, hele goede vrouwen. Wij hebben hele goede vrouwen. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Maar daarover gesproken, het wil ook niet zo echt vlotter met de vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dus een bruggetje wil ik hier even maken. Volgens de Female Board Index. 4,7% van alle bestuurders is vrouw. En er zit geen vaart in. Maar ook niet eens een klein beetje. Nee, dan moet ik van mijn vrouw zeggen dat natuurlijk een schande is. Ja. Ja, dat is natuurlijk een schande. Dat, nou, is dat zo? Is het ja, echt ik vind het is natuurlijk wel raar. Het is natuurlijk raar. Het is helemaal niet zo dat vrouwen daar veel minder goed in zouden zijn. Nee, als ik thuis kijk, dan weet ik zeker dat vrouwen in een hele hoop dingen echt veel beter zijn. En ook het besturen van, denk ik, van grotere ondernemingen. Nee, dat moet je zeggen van thuis. Nee. Ik geloof het ook echt. Waarom willen ze niet werken dan? Nee, ik denk wel dat ze willen werken. Alleen dat. Oh ja? Jawel. Volgens mij niet hoor. Hoor ik nee, nooit wat van. Ik geloof dat hierachter nog ook allemaal vrouwen werken ervoor zorgen dat jullie werk goed kunnen doen. Nou, als jij onze kutkebouter een vrouw noemt, dat is. Oké, hij is klein. Hij is niet echt. Weet je wel. Maar er zit daar een gast met een baard en een heel klein vrouwtje en twee mannen hoor. Ja, en dat ene vrouwtje heeft er toch voor gezorgd dat ik hier zit en niet iemand anders. Nee, dat is waar. Nou, maar nee, maar soms even serieus. Hoe krijgen we daar vaart in, dat traject? Want het is natuurlijk inderdaad belachelijk dat nog geen 21 personen in een raad van bestuur een vrouw is. Ja. En dat daar ook, maar geen met wat je ook probeert aan bevoordelen of positieve discriminatie of het wegnemen van glaasplafonds, het meid op een toekomst voorbereid. Het wil maar niet. Wat is dat? Al baby's baren en parttime werken. Dat is het. Dat is wat er vaak gebeurt. Maar ik denk toch wel degelijk dat er genoeg vrouwen zouden zijn die dat wel graag zouden willen. Alleen de vraag is van, laat dat old boys network wat we nog steeds hebben echt, in dit land. Denk je dat echt? Laat die dat nou toe? Ja, dat denk ik echt. Maar het komt toch ook wel omdat, wat Jan net zegt, als vrouw krijg je toch om een gegeven moment de behoefte om een kind op de wereld te zetten, vaak. Dan gaat de vrouw automatisch minder werken. Ja, nou, ik ben, moet daar verandering in komen ik ben dan? Het gelukkige voorbeeld dat mijn vrouw zojuist weer begonnen is met werken en dat ik minder werk. Zo, nou, dat hier, is ik heb gelukkig ook een vrouw die fulltime werkt. Dat zou een godverdomme schande, of sorry, ik bedoel, potverdorie een schande zijn als ze dat niet deed. Want ik bedoel, dat is toch raar? Nee, en ik was er van de week toevallig ergens, ik weet niet, een wetenschapper van de Universiteit van Amsterdam, die vertelde over dat onderwijs. Hè, vrouwen scoren beter op onderwijs. En weet je wat er gebeurt als ze wat ouder worden? Al die mannen die dus zo achterlopen in het onderwijs, die komen uiteindelijk in 70-80% van de gevallen terecht op een functie die gelijke tred houdt met de opleiding die ze hebben. En het percentage ligt bij vrouwen op de 40. Ja. Dus alles is geregeld. De opleiding, alles wordt gefeminiseerd. Alle kansen zijn er. Alle kansen. Moeten we daar niet gewoon een keer een beetje druk achter zetten? En hoe had je dat willen doen? Dat weet ik niet. Jij bent politicus. Ik zit hier met heel hard te werken. En al die vrouwen moeten we maar. Er moet geld in toch komen. Er moet toch economie moet toch op gang. Dat kan toch niet zo meer? Ja, dat lijkt me erg goed. Dan denk ik dat je die vrouwen dus ook die kansen moet bieden. En dat betekent ook dat je dus daarvoor ruimte moet maken. En dat er ook iets in die cultuur van die topondernemingen moet veranderen. Dat vrouwen daar ook zich thuis voelen. Nou ja, of het nou aan de vrouwen ligt of niet. Nederland zakt intussen wel van 5 naar 8 op de ranglijst van World Economic Forum. Bent u daar verbaasd over? Nee. Nee, we doen het niet zo goed op dit moment internationaal gezien. En dat komt voor een deel door de wereldeconomie, maar ook door dit kabinet. Ja, maar goed, de hele wereld heeft last van de wereldeconomie. En als ik dan naar zeker, en daarom is het, en daarom is ook wat ons kabinet doet extra schadelijk. En daarom gaat het ook dus niet zo goed als dat het een aantal jaar geleden ging. Nou, maar daar wil ik het ook even over hebben. Want je zult toch wel verschrikkelijk blij zijn dat de algemene heffingskorting voor al die rijke mensen eindelijk wordt geschrapt. Nou, ik heb de plannen nog niet gezien. Hè, want nee, wat we zien is dat er wat er gelekt wordt. We hebben nog helemaal niks gekregen als parlement. Dat is eigenlijk een schande. Want ze kunnen wel lekken naar de pers. Maar ze kunnen het niet sturen naar waarom de Tweede en de Eerste Kamer. Dan, ik voel dat je daar een sinister plan achter vermoedt. Ik heb de indruk dat ze het goede nieuws proberen te verkopen. Alleen er is niet zoveel goed nieuws. En ik vind gewoon dat de regering de stukken eerst naar de Kamer moet sturen voordat ze ze naar de media stuurt. Maar dat gebeurt toch nooit? Het is ieder jaar hetzelfde verhaal. Ja. De pers heeft het als eerste. Nee, maar ze hebben het niet gestuurd omdat ze bang waren dat de Kamerleden gingen lekken. Nu hebben de Kamerleden niks gekregen en nu wordt er toch gelekt. Dus dan weten we in ieder geval één ding zeker. Dat het lek niet bij de Kamerleden zit. En dat het waarschijnlijk bij de kant van de ministeries of bij de ministers zit. Maar hoe het ook komt, het ligt ieder jaar voor Prinsjesdag op straat. En of het nou van de Kamer komt of van de pers. Jullie hebben toch nu dezelfde info? En daarom is het... Nee. Want die plannen moeten allemaal nog uitgewerkt worden. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe dat gaat gebeuren. Maar wat ik gezien heb, extra bezuinigingen en allerlei kortingen die worden afgeschaft. Het lijkt mij niet wijs. Aan de andere kant. Ik bedoel, jullie zouden toch van tevoren had je toch niet kunnen dromen dat er zo'n nivelleringsgezind kabinet zou komen. Ja, maar kijk, komen, voor ons is nivelleren geen feest. In tegenstelling tot wat Spekman van de Partij van de Arbeid heeft gezegd. Voor ons geldt dat we ervoor moeten zorgen dat het in ons land beter gaat. En dat betekent dat het ook onderin de onderkant van de samenleving goed moet gaan. Wij zijn niet een partij die tegen rijkdom is. Wij zijn tegen armoede. En het idee van als je alleen de rijke armen maakt, dat het dan vanzelf beter wordt, is een beetje een raar idee. Je moet ervoor zorgen dat dit... Ook een heel raar idee. Ja, maar het geldt stellig de indruk gehad dat dat wel een soort van favoriete manier was om de armoede aan te pakken. Volgens mij moet je dan ook economisch groeien. Dan moet je banen creëren. Dat waren ook de twee woorden waarmee Diederik Samson zijn partijprogramma samenvatten. Ja. Nou, wat doet dit kabinet? Het kabinet creëert geen banen en doet het slecht met de economische groei. Dus ja, wat dat betreft lijkt mij dat dit kabinet ook daarin dus ook schuld is aan het feit dat we nu ook weer wat internationaal stappen terug moeten zetten. Ja, we staan er weer slecht op hoor, internationaal. Ja. Is toch een schande? Ja, het is geen... een schande is het. Het is geen schande, het is vooral dommigheid. Ja, nee, maar want maak het nou eens een beetje concreter. Want we hebben nu bijvoorbeeld, dan krijgen we een stimuleringsmaatregel is dan bijvoorbeeld die nationale hypotheekbank die ernaar moet komen. Hè. Dus dat zo'n blokhypotheek bedoel je? Ja, nou ja, wat het moet voorstellen, op de een of andere manier zal het ermee te maken hebben dat we dus een soort gedrocht creëren wat allerlei slechte hypotheken overneemt van banken. Daar gaat de staat dan geraad voor staan, dat zijn wij zelf. En dat moet dan op de een of andere wonderlijke manier goed gaan. En dan worden de banken min of meer zijn dan weer vrij om weer geld te investeren. Want die zijn van het blok aan hun been af. He, dat is toch ongeveer hoe het moet gaan werken. Dat is wel hoe de regering hoopt dat het gaat werken. Maar er is nog niemand met een blokhypotheek. Nee. Dus ergens lijkt dat plan niet zo aan te slaan. Nee, maar dat is ongeveer, voor zover ik het zo snel kon zien. Ja, er zijn nog wat stimulering voor werkgevers. Maar dat is allemaal heel peanutsachtig. Daar zit toch, nou heb ik van Rutte ook gehoord dat er helemaal geen visie hoeft te zijn hoor. Maar er zit toch geen visie achter? Nee, daar zit geen visie achter. En ik heb de indruk dat de visie van het kabinet is vooral proberen dat ze roepen dat ze heel veel gaan bezuinigen, maar nog geen voorstellen naar de Tweede of laat staan naar de Eerste Kamer toe te brengen om die bezuinigingen om te zetten. Dus vindt het stemmingmakerij? Nou, de regering is erg goed in het roeptoeteren van slechte plannen. Nou, dat mogen ze doen, maar in de uitvoering daarvan schiet het niet erg op. Gelukkig dat... maar dat moeten we ook maar zo houden. Zeggen, daar bent u er waarschijnlijk wel blij mee als alleen maar wat roepen. En wat vindt u dan van het pensioenplan? Dat lijkt me ook geen goed plan. Ook niet? Nee. Er zijn eigenlijk vrij weinig goede plannen wat u betreft. Nee, dit is geen goede regering, nee. Dus dan zijn de plannen ook niet best, want daar meet je een regering aan. Maar hoe moet het dan anders? Geeft u eens een socialistisch vergezicht? Nou, volgens mij is het allereerst wat we moeten doen is af van dat rare idee dat wij nu heel hard moeten bezuinigen. En dat wij naar Brussel moeten om onze 3% te halen. Onze economie zit in het slop. En heel veel economen zeggen, en dat zeggen wij met die economen, dat Nederland moet investeren. Je moet ervoor zorgen dat de vraag in Nederland groter wordt. Dat mensen weer geld in hun portemonnee krijgen die dat kunnen uitgeven. En zo weer groei te creëren. Dat is helemaal niet zo'n heel raar idee. Dat zeggen wij al jaren. Er zijn steeds meer economen die dat ook zeiden. De Partij van de Arbeid zei het voor de verkiezing ook. Maar doet na de verkiezing iets anders. Ja, maar vanaf de zijlijn is het natuurlijk wel het allermakkelijkste schreeuwen. Nee, dan moeten wij maar gauw de regering in. Nee, gezien de peilingen. Lijkt me een super goed idee. Maar, dan zijn we het weer eens, Jan. Ja, nee, maar wat we nog één dingetje langs je halen even. We hebben het over bezuinigingen de hele tijd. Maar die zijn er eigenlijk niet. Want ik heb in mijn simpelheid altijd gedacht dat bezuiniging betekent, je bent als regering, geef je een hoeveelheid geld uit. En dan kun je op verschillende manieren een eind aan maken. Je kunt dus doen wat er nu gebeurt. Dus het eigenlijk van mensen afpakken. Dus het zijn verkapte belastingverhogingen. Je kunt ook zeggen, nee. En dat is zeker wat de VVD altijd heeft beweerd. Wij moeten met een slanke regering toe kunnen. En ze geven elk jaar meer uit dan het jaar daarvoor. Ik kan niet eens... Kun jij me uitleggen hoe dat nou kan als je zegt, nee, wij willen bezuinigen en dan geef je toch meer uit dan het jaar daarvoor? Nou, kijk, wat de regering wil is minder geld uitgeven. Maar wat de regering moet doen, omdat ze zoveel werklozen creëert, is weer meer geld uitgeven. Ja, precies. Dus daar zit het probleem. Het probleem is dat de regering er niet voor kan zorgen dat onze economie gaat groeien, waardoor er een grotere koek komt en waardoor zij ook wat minder geld hoeft uit te geven. Maar je hebt niet het gevoel dat men toch op de een of andere manier wel heel zenuwachtig is over het snijden in eigen vlees. Want die kleine overheid, daar zien we toch ook weinig van. Waar zien we nou de maatregelen, de regelgeving die al 10 jaar lang simpeler zou worden? Waar zien we dat nou gebeuren? Dat gebeurt toch helemaal niet? Nee, wat dat betreft gebeurt er niet veel. En ook als je kijkt naar massieve toeslagenfraudes die veel te laat ontdekt worden en die niet... Bedoel... Dat, maar ook de topinkomens in de publieke sector, die worden ook maar mondjesmaat aangepakt. Dat kan allemaal een tempo sneller. Ja, dan ben ik erg maar met je van eens. De middeninkomsten bij de publieke sector afblijven. Jan, daar mogen we niet aan zitten. Volgens mij moeten we alweer naar Marcella Mesker voor tennis flitsen. Is dat zo? Marcella, aan de hand. Nou ja, het is nog net niet afgelopen. Oh. 7-5, 5-4 voor Williams. Ze stond dus 4-1. Had een dubbele break. Maar toen was er een mini-inhaalrace van die Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. 4-3 werd het. 5-3, 5-4. Dus die Azarenka die gelooft nog wel in een wondertje. Want dat moet dan nu gaan gebeuren als Serena Williams gaat serveren voor de titel. Dat zou dan haar 5e titel in New York zijn. Ja, en dat is veel hoor. Het is ook al haar 7e finale hier. Ze is echt een van de allergrootste tennislegendes in het vrouwentennis. De vraag is of ze het gaat uitserveren. Dat zal nog eventjes duren. Voorlopig is het 7-5 en 5-4. Dus mocht het dadelijk uit zijn, dan kom ik graag nog eventjes terug om dat te melden. Gezelligheid, tot zo dan. Dankjewel, Marcella. Onderzoeksjournalist Karl Hammer kreeg een schatkaart en zocht jarenlang naar de tranen van de wolf, de verloren schat van Adolf Hitler. Ten einde raad publiceerde hij de kaart online en nu denkt muzikant en theatermaker Leon Giese te weten waar de schat van Hitler ligt. En hij gaat op zoek. We bellen met schatgraver Leon Giese. Hele goede avond. Leon Giese. Goeiedag. Hallo Leon. Hoi. Leon, wij hebben natuurlijk al het een en ander over de tranen van de wolf gehoord. De schat van Hitler, wat is dat voor een schat? Nou, dat, eerlijk gezegd weet ik het niet precies. Het, er stond een stuk in de krant ongeveer 9 maanden geleden. En het ging vooral over een muziekstuk waarin een code zou zitten die maar niet gebroken wordt. En in het stuk in de krant ging het over een over de tranen van de wolf. Namelijk dat gecodeerde muziekstuk eigenlijk een soort schatkaart zou zijn. Die zou leiden naar de verstopplaats van 100 goudstaven en de persoonlijke diamanten van Hitler. Pardon? Also known as de tranen van de wolf. Zo, dat is een aardig stukje geld is dat. Dat is zo, ja. En die, wij weten natuurlijk inmiddels, dat is die onderzoeksjournalist Karl Hammer. Prachtige naam. Karl Hammer! Voor een schitterende naam voor een onderzoeksjournalist. Die kwam er dus niet uit, hè. Die had een heel verhaal met dat, hoe die aan die kaart gekomen was van een... Van 7 een jaar, hè? En die had 7 jaar gezocht en dat wou maar niet. Ja. En nu is, jij snapt het wel. Ja, ik denk dat ik het snap, ja. Ik denk in ieder geval dat ik een oplossing heb, waarvan vriend en vijand, en ook Karl Hammer, zegt dat dit, ik weet niet of het dé oplossing is, maar het is in ieder geval een oplossing. En het is, als ik het hele verhaal even heel kort samenvat. Oh ja, maar ik wil even zeggen, inderdaad Leon. Heel kort. Heel kort. Heel kort. Nou, ja. Het is gewoon zo dat op de plek waar volgens mij iets begraven moet liggen, daar hebben geologen met grondradar gezien dat er daadwerkelijk iets in de grond zit. En daar gaan wij volgende week naar kijken. Dit is wel heel kort. We hebben het over niet ongelooflijk lang. Dus even, je hebt dus dan die partituur, zo heet dat, zo'n bladmuziekding. En daar zitten dan tekens te veel op. En die heb jij op een of andere manier geïnterpreteerd. Ik kan in ieder geval stellen dat dit gaat over een muziekstuk waaraan een aantal dingen toegevoegd zijn. Ja, er zijn een aantal teksten bijgetypt en een aantal wijzigingen aangebracht en kriebeltjes bij het notenschrift gezet, zou ik maar zeggen. Ja, kriebeltjes. Daar gaat het om. Want ik heb ook dat muziekstuk ook laten spelen door iemand, maar dat is verder een heel erg... Was het mooi muziekstuk? Nee, het is een heel suf stukje eigenlijk. En er zit ook niks raars of bijzonders in. Het is meer een soort studiestukje. En het is de helft van een, dat noemen ze quatremain. Dat is 4 handen op de piano. En dit is de geleidende kant, de baskant. En er zit ook niet echt speciaal melodie of zo in. Het is, dit doet verder niet de zaak, hè? Leon, wat zeg je? Dit doet verder niet de zaak, hè? Dit is weer het lange verhaal. Dit is het lange verhaal. Maar dat doet zoveel wel de zaak. Karl Hammer heeft gezegd op televisie, een half jaar geleden, van nou, misschien zit het in de muziek, of misschien is er iemand die heel goed kan schaken, want volgens mij heb ik iets gemist. Okay. En volgens mij hoef je niet goed te kunnen schaken, en gaat niet over muziek, maar ik heb zelf iets gezien in dat muziekstuk wat mij op een bepaalde, zeg maar, een bepaalde richting uitwees. En ja, ik volgens mij gaat het nergens die gaan een aantal, dus bijvoorbeeld staat een M in en 3 blokjes om die M heen. En volgens mij gaat dat niet over de bergen, zoals hij denkt, maar gaat het over het spoor, over de spoorlijn. De trein. Ja, dus er staan een soort runetekens blijven erover als je de muziek weghaalt. En jij zag daarin symboliek van een trein. En wel een splitsie. Nee, maar dan moet ik toch ietsje langer. Nog weer wat langer. Zeg maar, er staan runetekens in, maar naast die runetekens staan er ook 3 gewone blokjes in. Een blokje en runeteken en een M. En volgens mij is dat eigenlijk een symbolische voorstelling. En zeg maar, een schematische voorstelling van hoe het de spoorlijn was in Mittenwald ten tijde van de oorlog. En dan dacht jij, toen je in de krant de partituur zag staan, dan dacht je, hé, dat moet wel een spoorlijn in de oorlog zijn. Nee, dat dacht ik niet. Dat heeft... Hij zegt net dat hij het eerst heeft laten spelen en allerlei andere dingen gedaan. Nee, dat begrijp ik, maar het lijkt me zo... Nee, dat heb ik niet eerst laten spelen, maar dat heb ik later laten spelen. Oh. Nee, maar uiteindelijk staat een ding in staat een letter M in. En die letter M die herken ik van een bord dat ik ooit gezien heb. En dat bord is eigenlijk, dat hoort bij het spoor. En toen dacht ik, volgens mij gaat het op het spoor. Aha. Ja, en, jij zag een symbool en dat was voor een bepaalde spoorlijn of een station of zoiets. En die herkende jij en dacht, aha, dit heb ik eerder gezien. Ja. En toen was je op het spoor gezet, letterlijk en figuurlijk, hè? Ja. Op het spoor. Leuke woordspeling. Heel goed, Kabouter. Een treintje erin. Ja. Doe jij heel snel. Maar goed, je weet dus nu, heb je een mogelijke vindplek. Want je kon dan ook nog die symbolen over een kaart heen liggen, hè? En toen ontdekte je het waar. Ja, dat kan, maar volgens mij klopt dat niet. Hè. Maar dat is de theorie van Hammer. Ja, maar volgens mij gaat het echt, is het echt gewoon een hele andere... volgens mij gaat dit eigenlijk over het spoor en verwijst het eigenlijk naar een stukje spoor wat er vroeger was, maar nu niet meer. Ja. Dat was een stukje spoor wat van het leger was. Ja. Dat is eigenlijk waar ik ga boeren. Dus jij denkt dat die gasten die trein op dat speciale stukje spoor hebben gedonderd en dat is later is dat allemaal weggehaald, expres of niet of toevallig. En ergens aan het eind, waar zeg maar, het blok was, daar ligt die schat in de grond. En die is voor jou. Nee, die is niet voor mij. Oh. Maar ik een klein beetje van de schat. Alleen maar het verhaal is voor mij. En ik heb volgens mij gewoon een rete goede theorie. Ik heb hem inmiddels echt helemaal precies uitgelegd aan hoeveel duizend mensen op de parade en zo. En er is nog niemand gekomen die heeft gezegd, ja, wat jij zegt is totale onzin. Volgens mij is dit gewoon een echte goede theorie en ik wil gewoon weten of die klopt of niet. Nou, maar, wij zullen de verleiding dan ook weer staan. Maar wanneer ga jij graven? Ja, en waar? Volgende week. Volgende week gaan wij graven. Hé, hey, maar even, je gaat er natuurlijk ook een film van maken, neem ik aan en zo, hè? Ja, alles wordt gefilmd, ja. Heb je al iemand voor de rol van Hitler? die was volgens mij, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Kun je een beetje marcheren, Jan? Ik doe niet veel films. Wie maakt daar een film? En nog heel even, Leon, luister. Jij gaat dus misschien wel alle persoonlijke diamanten plus 1000 baren goud van... Honderd baren goud. Dat is zo astronomisch veel geld waard. Dat is factor 10, doet er helemaal niet eens meer toe. En dat haal je dan straks boven water. Van wie is dat dan? Nou, ik heb inmiddels... ik vind het ook belachelijk dat ik dat... ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou kunnen zeggen... maar ik heb inmiddels 3 advocaten, waaronder een Duitse advocaat. En die Duitse advocaat heeft uitgezocht hoe het zit. En het is gewoon zo dat als jij iets vindt in de hand van iemand anders... dan is het zo dat... wordt eerst gekeken van wie het is. Als de eigenaar te traceren is, dan is het van de eigenaar. Maar die komt het niet halen, denk ik. Dat denken we ook niet. Dat weet je niet. Er kunnen ook erfgenamen van de eigenaar zijn of zo. Geloof je de boys in Brazil, dat geloof je ook? Nee, maar misschien vind je wel iets wat van een Joodse familie is, weet jij. Precies. Maar dus, en als het als de eigenaar te traceren is, dan heb je strikt genomen volgens de wet recht op 3% vindersloon. Oh. Maar als de eigenaar niet te traceren is, daar komt-ie. Dan is de helft van wat je vindt voor de eigenaar van het land en de andere helft voor de vinder. Maar juist in die gevallen waar de eigenaar niet te traceren is, daar zou ik al helemaal niks mee te maken willen hebben. Want dat is allemaal echt allemaal bloedgeld. Dus daarom heb ik die advocaten dat vooral heel duidelijk is dat ik, mocht ik gelijk hebben, hier niks in mijn zak wil stoppen. Je wilt geen cent? Wat zeg je? Jij wilt geen cent, geen baardje goud, niet een diamantje, leuk voor een ring. Nee, maar ik vind dat kun je echt niet maken. Dat gaat gewoon echt niet. Tuurlijk zou ik graag verhuizen, maar dat gaat helemaal niet. Onwaarschijnlijk netjes iemand. Dat wil ik hier even gezegd hebben. Nou, op dit punt wil ik onwaarschijnlijk netjes zijn, ja. Oké, nou super. Hé, hey, maar super bedankt voor je toelichting. Wanneer gaat het gebeuren precies? Dat mag je niet zeggen, hè? Want dan komt heel Duitsland wat op plat gestampt. Nee, de gemeente wil het niet. Maar we gaan heel binnenkort en ik vertrek maandag naar Duitsland. Nee, je komt even morgen, terug als je het gevonden hebt. Hè? Dan willen we even alles erover weten. Ja, dat is goed. Je weet me te vinden. Ja, hartstikke goed. Hé, hey, Leon, we draaien ook nog even een schitterend lied. Je danst zoals je in bed bent, zeggen ze. Wil je daar nog iets over zeggen? Hoe dans je eigenlijk, Leon? Ja, het is zeg maar, ik mag mij graag, ik vind het leuk om liedjes te maken over ideeën. En is iets, ik vind het gewoon wel heel erg jammer. Soms zie je mensen op straat lopen en die lopen echt als een gedicht. Die lopen zo prachtig en ik loop toch, ik steek er toch schil bij af, zal ik maar zeggen. Ja, maar je weet, inzet compenseert een hoop. Wat zeg je? Inzet compenseert een hoop. Dat is waar, ja, en een goed karakter ook, hè. Zo is het maar net. Leon, hartstikke bedankt, welterusten en succes voor de week. Dag Leon. Doei. Oké, hoi. Je danst zoals je in bed bent, zeggen ze. Dans zoals je in bed bent, zeggen ze. je danst zoals je in bed bent, zeggen ze. Marcella, kan jij een beetje dansen? Nou, nu niet hoor. Maar de dames op het centercourt hier, het Arthur Ashe Stadium, die dansen wel. Want het is een prachtige wedstrijd aan het worden. Het leek een vluggertje te gaan worden voor Serena Williams in die tweede set. 4-1 stond ze voor, 5-3. Bij 5-4 serveerde ze voor de winst en haar vijfde US Open titel. Maar ja, toen kwam die Azarenka en die brak maar even mooi op het moment suprême. 5 gelijk. Nu is het weer 6-5 voor Williams. En mag ze nog een keer gaan serveren voor de winst. Het white hart, dat fladderen een rokje van Williams zit de hele tijd in de weg. Nou ja, Azarenka heeft datzelfde probleem, maar die hindert zich ergert zich er minder aan. Het is 7-5 en 6-5 voor Williams. De vraag is of ze het gaat uitserveren. We zullen het met een paar minuten weten. En dan gaan we terug. Tot zo dan. Nou Arjen, lid van de Eerste Kamer. En wij maar denken dat je daar wat als een wat stoffige pennenlikkers wetjes zaten te controleren. Maar niks is minder waar. De Eerste Kamer is hot en het centrum van de hedendaagse politieke macht. Dus wij praten even verder. Jij zit daarin, dus even weten hoe het allemaal zit. Wat zijn in jouw woorden eigenlijk momenteel de taak en functie van de leden van de Eerste Kamer? Arjen? De Eerste Kamer kijkt naar de wetten die de regering door de Tweede Kamer heeft gekregen. En kijkt of ze een beetje uitvoerbaar zijn. Of ze zich verdragen met de grondwet. En of ze in de politieke afweging van de verschillende partijen past. Maar wat vind je ervan dat de oppositiepartijen die taak waar jij het over hebt misbruiken voor politiek gewin in de Tweede Kamer? Daar vind ik helemaal niks raars aan. Dat is altijd zo geweest. Maar je zegt net dat het alleen maar is om te controleren. Hele lange, lange zin zat ook nog een kleine frase over de politieke realiteit van het moment. Dus je vindt dat allemaal prima? Ja, ik vind het zoals het nu gaat. En dat de regering eigenlijk allereerst in de Tweede Kamer moet kijken of ze een meerderheid kan vinden. Een politieke meerderheid die ook in de Eerste Kamer vliegt. Dat vind ik een heel goed idee. Ja, dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. En dat leidt tot brokken. Ja, maar en is het niet zo dat überhaupt regeren zonder meerderheid in de Eerste Kamer, dat is gedoemd te mislukken? Nou, dat is niet gedoemd te mislukken, maar dan moet je wel een plan hebben. En een idee hebben hoe je dat gaat doen. En we hebben vanaf het begin af aan, mijn partij heeft vanaf het begin af aan de regering gewaarschuwd. Van, denkt u nou goed na? U heeft ook de Eerste Kamer nodig om uw wetvoorstellen tot wet te laten verheffen. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Althans, ze zeiden, is geen probleem, hebben we aan gedacht, hebben we opgelost. De praktijk blijkt dat dat niet zo is. En daar loopt de regering nu heel hard tegenaan. Nou, ik herhaal hem toch nog eens even. Is het, want natuurlijk, dat is logisch. Dus normaal gesproken, in de traditie van de afgelopen tientallen jaren is het schrijven altijd zo, gegeven een kleine dissidentenactie af en toe, dat de Tweede Kamer automatisch wordt gevolgd door de Eerste Kamer. Ja. Simpelweg omdat je in beide kamers meestal de meerderheid hebt. Dat is nu niet zo. Is dit nou niet een verschrikkelijk experiment gebleken eigenlijk? Nog los van het feit, want er kan eigenlijk naar mijn smaak alleen maar een soort gedrochten van uitkomen van wetten. Het is een experiment waar Rutte en Samson voor gekozen hebben. En als jij het een gedrocht noemt, dan zou dat zomaar waar kunnen zijn. Nou ja, ik wil graag weten of jij het ook een gedrocht vindt. Maar ook een beetje of dit wel iets blootlegt in die twee-kamerstructuur, waar toch ook iets scheef zit. Ja, er zit iets scheef in die twee-kamerstructuur. En dat vinden wij al jaren. Als het aan de SP zou liggen, zouden we in principe met één kamer toe kunnen. Maar zolang ze er allebei zijn, doen we in allebei de kamers ons werk. Ja. Maar goed, is dit een extra reden om te zeggen van goh, we vonden het al niks. En nu blijkt dat het toch ook wel weer dat inderdaad. Die kijk, wij veranderen niet van mening. Kijk, wij zijn niet zoals Halbe Zijlstra van de VVD, die jarenlang voorstander was van de Eerste Kamer. En nu roept dat de Eerste Kamer moet dimmen of dat die anders afgeschaft zou kunnen worden. Nee, wij vinden dit al jaren en wij vinden dit nog steeds. Dus wij willen er nog steeds over praten. Maar zolang we dat tweekamerstelsel hebben, en dat hebben we in ieder geval tot de volgende verkiezingen. Want je moet een grondwet wijzigen. Dat moet je twee keer doen. Dan moet je twee keer het aan laten nemen. Blijven wij ook wel roeien met de riemen die we hebben. En dat betekent dat wij ons politieke afweging laten leiden door datgene wat er in de Tweede Kamer door onze partij gezegd wordt. Is het überhaupt denkbaar dat de SP-fractie in de Tweede Kamer, jullie hebben toch 8 zetels zitten daar? Dat is toch niet. Nee, 15 in de Tweede en 8 in de Eerste. Ja, de Eerste. Sorry, ik heb het over de Eerste Kamer. Zei ik tweede? Ja. Nee, excuus. Ik bedoelde de Eerste Kamer. Is het denkbaar dat de SP-fractie in de Eerste Kamer het op een enkel dossier, als het zo uitkomt, Rutte 2 een handje toesteekt? Of is dat, sorry, partijdiscipline, alles wat die mensen doen is bedreven? Nee, als Rutte 2 in staat is om echt de SP in de Tweede Kamer te overtuigen van een wetsvoorstel, dan heeft hij goede kans dat hij onze steun in de Eerste Kamer ook krijgt. Maar denkt hij dat hij onze fractie in de Tweede Kamer kan negeren en dan de Eerste Kamerfractie kan paaien, dan kan die bedrogen uitkomen. Dat is ook nog even, want het gesprek gaat er nu heel erg over. Dat, als het nou verstandig van Rutte dat hij niet langer, hè, dat zeggen ze een beetje, niet langer eerst gaat paaien in de Eerste Kamer voor die met een wetsvoorstel komt, maar het er een beetje op aan laat komen. Hè. Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe stoere lijn van het kabinet. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, nee, er is nog een veel belangrijker ding wat er aan de hand is. Je moet eerst de Tweede Kamerfracties van die partijen overhalen en dan krijg je de rest er zelf mee. Ja, dan wordt het regeren een heel stuk makkelijker. En doe je dat niet, dan heb je een goede kans dat je op een blinde muur afrijdt. En dan kun je hopen dat die muur gaat wijken. Maar de ervaring leert dat als je heel hard op een blinde muur afrijdt, dat de kans op ongeluk ook erg groot is. En je vindt het dus in zoverre naïef dat Rutte blijft wedden op het paard hard op de blinde muur afrijden? Ja, een hele domme strategie. Oké, maar hij kan niet veel anders op dit moment, denk ik. Hij kan altijd anders. Hij kan altijd eerst nadenken over hoe hij met zijn voorstellen in de Tweede Kamer de meerderheid krijgt. Een aantal van die voorstellen, bijvoorbeeld als het gaat om een einde te maken aan al die flexwerknemers, die zou op steun van onze partij kunnen rekenen. Maar zover ik dat begrepen heb, overlegt hij daar niet over met de SP in de Tweede Kamer. En daarmee maakt hij zijn eigen probleem alleen maar groter. Omdat hij dan in de Eerste Kamer nergens iets er doorheen krijgt. Dus daar lijkt het nu wel op. En we hebben afgelopen jaar, als het gaat om de wetgeving, een heel rustig jaar gehad. Want deze regering produceert dit met gewoon niet zoveel wetten. Niet zoveel plan. Maar is het reëel, ja. Is het reëel gezien de... Nou ja, trouwens, het is een socialistisch kabinet. Maar dat er in de... Het is geen socialistisch kabinet. Het is een liberaal kabinet. Dat is een sociaal-democratisch kabinet noemen dan. Want dat liberale karakter... Dat het kabinet heeft sociaal-democraten die liberaal beleid uitvoeren. Zo zit het. Oh, wat grappig. We hebben precies het omgekeerde idee. Ja, nou ja. Dat is interessant. Leg eens uit. Wijd daar eens over uit. Wat van de liberale idealen is precies het afgelopen jaar gerealiseerd? Nou, juist maar. Nou, het belangrijkste paradepaardje van Rutte was de staatsfinanciën op orde. Dus hard bezuinigen en ervoor zorgen dat je de 3%-norm haalt. Het belangrijkste paradepaardje van de Partij van de Arbeid was groei in banen. Nou ja, de 3%, daar zet het kabinet op in. Maar die groei in banen, die zijn echt verdwenen. Oh, je dacht dat die 3% ook wel laten lopen. En wat blijkt? Dan blijkt ook dat je die 3% niet haalt. Maar dat was de insteek van het kabinet. De oorzaken gevolg leg je andersom dan ik. Oké. Nee, ik had daar misschien iets van. Inderdaad, geven twee hebben het echt. Maar het is het niet. Ja, maar het is gewoon een onmogelijk kabinet. Want het zijn de twee partijen die tijdens de verkiezingscampagne hebben gezegd dat ze toch vooral die anderen niet in de regering moest zitten. Nou. Samson wilde Rutte het torentje uit. Rutte wilde ervoor zorgen dat het socialistisch gevaar niet in het torentje kwam. En nu zitten ze samen en hebben ze een onmogelijk huwelijk. Ja. Maar toch vond dat op dat moment vond iedereen in Nederland, niet iedereen in Nederland, jij dus blijkbaar niet en ik blijkbaar niet, maar vond het dan volstrekt logisch en de wil van het volk dat de twee grootste partijen met elkaar om tafel gaan zitten. En daarom moet je altijd twee keer nadenken. En dat is fijn van de Eerste Kamer, dan krijg je iets meer tijd om te reflecteren. En als dit kabinet dit nou ook had gedaan, dan was ze waarschijnlijk niet met deze route gekomen. Maar wat is dat dan, denk jij? Want ik vind dat verhaal, misschien vindt iedereen even de dood normaal, maar ik heb het eerder gezien met CDA en PvdA, dat was zo'nzelfde soort situatie, een paar balken en de kabinet geleden, dat je ook dacht van ja, de ene club die vluchtte die kant op naar de PvdA en de andere vluchtte naar het CDA, want god verhoede dat die twee met elkaar precies hetzelfde verhaal, dezelfde avond nog, de stembussen waren nog niet dicht, of mensen van, wat is dat voor iets? Dat is denk ik misschien wel de euforie geweest van die twee partijen die zo geweldig gewonnen hadden en het idee van dan gaan we het samen rooien. Misschien zal er ook wel een idee bij zijn van nee, we willen wel erg graag regeren, want er zijn een aantal ministers te leveren. Dat is psychologie van de koude grond. Dat moet je aan de hoofdrolspelers allereerst vragen. Maar wat een beetje onbezonnen was, dat is wel gebleken. Maar hoe had je het dan voor je gezien? Welke coalitie had dan volgens jou nu wel een goede kans op succes gemaakt? Nou ja, mijn voorman, en die zit in de Tweede Kamer, Emiel Roemer heeft na de verkiezingen voorgesteld om een regering te formeren van CDA, Partij van de Arbeid, SP en D66. Omdat die ook in de Eerste Kamer een meerderheid zou hebben. Ook geen makkelijke opgave, want de verkiezingsuitslag was ook niet eenvoudig, maar dan had je in ieder geval dit probleem wat we nu hebben, had je niet gehad. Nee, tuurlijk, dan had je een meerderheid in de Eerste Kamer ook gehad, maar voor de rest dan was je wel tegen een heleboel andere problemen aangelopen. Dan had je intern natuurlijk ook moeten onderhandelen, stevig moeten onderhandelen. Had je ook dingen verloren? Had je ook dingen verloren, maar het idee dat je in de politiek compromissen moet sluiten, dat is niet zo erg. En ook voor de SP geldt, als er wat te regeren is en je kunt wat bereiken, dan moet je ook compromissen willen en durven te sluiten. Daar zit het probleem niet in, maar als je probeert water en vuur te vermengen, en dat is wat er met dit kabinet gebeurd is, dan gaat het mis. Is het nou die hele strandaffaire van de week? We hadden het er al eventjes over. Is dat nog een optie? Dat ze dat er nu dan in de Tweede Kamer of gewoon met D66... die trouwens ook nog steeds het kabinet niet aan de meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer. Maar goed, of met het CDA. Nog een soort van tussenformatie wordt gescharreld. En dat er dan, ja, hoe ze moet dat voor ons moeten zien? Het kan allemaal. Erg zuiver is het natuurlijk niet. Is het wenselijk? Nee, ik denk niet dat het wenselijk is. Ik denk dat het kabinet haar knopen moet tellen en zeggen van hoe gaan we dit nu aanpakken? Gaan we nu proberen die steun in die kamers te krijgen of doen we dat niet? En als ze dat niet doen, En het blijkt dat het ook niet lukt in de Eerste Kamer. Ja, dan kunnen ze beter nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ik merk dat u daar vaker naartoe gaat. Is dat eigenlijk niet nog de enige optie waar nu ook stiekem een beetje op hoopt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de rol van de oppositiepartij is onder andere om het kabinet te bekritiseren op wat ze verkeerd doet. Dit kabinet doet heel veel verkeerd. En dan is het geen zwakte bot als het kabinet het niet meer weet dat ze naar de kiezer gaat om te vragen hoe het verder moet. Nee, dat klopt ook wel. Maar uw zin speelt er wel op. Tuurlijk, als je in de oppositie, dan is het uw taak om het kabinet te bekritiseren. Maar is het niet zo dat het eigenlijk het enige wat u nu wilt is naar de stembus? Zeker gezien de peilingen die er juist zijn gekomen. Met, ik geloof, 30 zetels voor de SP. Nee, dat is nog wat overdreven. Maar we staan op winst. En ik weet uit de vorige verkiezingen hoe voorzichtig je moet zijn met... Met peilingen, maar ik denk ook gewoon vanwege de inhoud. Vanwege het feit dat dit kabinet compromissen sluit die niemand meer begrijpt. Waar nergens meer draagvlak voor is. Dat als je zo'n kabinet hebt, dat op de lange duur ook niet goed gaat. Dan raak je namelijk de bevolking kwijt. En die bevolking die loopt nu massaal weg. Dat blijkt uit alle peilingen van de afgelopen weken. Dan is het niet gek als het kabinet het niet meer weet dat je naar de kiezer toe gaat. En er wordt wel geroepen van het is een schande en het kan allemaal niet. Maar dat is wel waar een democratie uiteindelijk om gaat. Namelijk dat de burgers in Nederland mogen zeggen hoe het land bestuurd moet worden. En het interessante is natuurlijk ook dat vorige week Paul Krugman, de Nobelprijswinnaar economie uit de Verenigde Staten, een vergelijking schreef tussen Nederland en België. En waarbij hij zegt, je kunt beter niets doen, in het geval van België, dan het verkeerde beleid voeren, zoals in Nederland. Want dan kom je dieper in de crisis. Daar waren ze overigens in België nog een aantal stemmen opging die het niet helemaal met Krugman eens waren. Maar nee, dat klopt. Maar dat heb je zo met economen. Hè? Dat, die zijn ja, nogal. Ja, precies. Nee, maar wat ik zeg wel. Het klinkt toch ook een beetje door links en rechts. Dat eigenlijk op dit moment, want ik vind het opvallend dat je, zoals Jan terecht opmerkt, toch wel zegt, ja goed, het is eigenlijk logisch, inhoudelijk. Er is geen draagvlak, er is geen inhoud, een revisie. Dus waarom zouden we hiermee doorgaan? Mm-hmm. Geef de burgers weer het mandaat om het opnieuw te zeggen. Maar er lijken toch ook heel veel partijen te zijn die iets hebben. Nou, we hebben gezien wat er met onze vrienden van de VVD en de PvdA in de peilingen is gebeurd. Het is niet echt een lekker moment om te regeren. Hebben jullie daar geen last van? Nee. Ik vind, kijk, het land moet geregeerd worden. En dat is ook heel belangrijk. En juist in crisistijd denk ik dat het goed is wanneer we een linkse regering hebben. Voor veel mensen in Nederland zouden daar in ieder geval beter door de crisis van komen. Dan met de huidige regering. Dus nee, daar ben ik niet bang voor. Gaan we het zo nog even over hebben. Ik ben benieuwd of wij er ook bij horen. Maar dat... Nee, dus je bent niet bang. Dat vind ik op zijn minst opmerkelijk. Nee, politici moeten niet bang zijn voor de kiezer. Dat is een hele slechte eigenschap. Nee, maar u zegt nu wel dat het nu tijd zou zijn voor een linkse kabinet. Ja. Maar u heeft het net ook over dat compromissen moeten gesloten worden. Zeker in deze tijden. Zou u dan er helemaal van uitgaan dat met uw partij aan het roer wel alle compromissen zouden kloppen? Ik bedoel, het punt wat ik wil maken is, er moet nu zoveel gedaan worden om die economie vlot te trekken. Ik denk dat iedere partij die nu compromissen maakt, moet gaan snijden. Iedere partij, ook onze partij, had in het verkiezingsprogramma bezuiniging op stapel staan. Het varieerde hoeveel en hoe hard je wilde bezuinigen en of je de bezuinigingen, vooral als het weer wat beter ging, wilde uitvoeren of meteen. En of het kan, gezien de coalitie waar je in zit. Nou precies, dus dat speelt allemaal een rol. En dat betekent dat je na de verkiezingen altijd met elkaar moet onderhandelen. In Nederland zijn we in een land waar we geen partij de absolute meerderheid krijgt. Daar is ook helemaal niks mis mee. En dat moet je dan doen. En ik ben ervan overtuigd dat met een regering met de SP een betere regering vormt dan die we nu hebben. Ja, nee, natuurlijk bent u ervan overtuigd. Maar hoe dan? Welke compromissen had u dan graag nu willen sluiten? Wat je nu, dat er allereerst een investeringspakket zou komen. Een substantieel investeringspakket om de economie op gang te krijgen. Dat is volgens mij echt het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren. En dat betekent dat je een eind moet maken aan het fixeren van je beleid op die 3% norm uit Brussel. Dat moeten we loslaten? Dat moeten we loslaten, ja. Maar dat kan... Hoe los ongeveer? Nou, zo los als nodig is om de economie weer een beetje op orde te krijgen. En daarna moet je natuurlijk wel ervoor zorgen dat je die begroting en die staatsfinanciën daarna wel weer terugbrengt. Maar hoe? Hoe? Door op het moment dat de economie wat meer en wat beter groeit, ervoor te zorgen dat je dan op de juiste en op de meest verstandige manier bezuinigt. Maar dus dan laten we nu qua de 3% norm, laten we lekker even de boel de boel. Nou, niet de en dan boel, komt het vanzelf nee, goed. Nee, niet de boel de boel. Want wat blijkt, dat laten economen ook zien, is als je dit moment extra investeert, dat een heel deel van die investeringen ook weer indirect via de belastingen terug in de schatkist komt. En waar halen we dat geld nu vandaan om extra te investeren? Dat betekent dat de staatsschuld iets laat oplopen. Maar ja, dat noem ik dan de boel de boel. Dat is heel erg, dat is gokken en dan vingers kruisen van het komt misschien allemaal wel goed. Misschien. Nee, dat is ervoor zorgen dat de economie weer aan de praat komt. Dat mensen weer een baan krijgen. Dus weer belasting gaan betalen. Jan zegt terecht een tijdje geleden tegen mij van de regering wil bezuinigen, maar gaat steeds meer uitgeven. Dat komt omdat en mensen werkloos raken, dat ze in de WW komen, dat die verzorgingsstaat dus daardoor steeds groter wordt. En je moet ervoor zorgen dat mensen weer aan het werk raken. Dat is de enige manier om uit deze crisis te komen. Maar Brussel zal nooit zomaar accepteren dat wij als zoveelste land in de rij zeggen... jongens, die 3% gaan we lekker niet doen. Wij hebben nota bene dat zelf voorgesteld. Die 3%. Kijk, en daarom zouden ze ook een nieuwe regering met de SP daar een verandering in brengen. We hebben inderdaad lang in Brussel gezeten, rechtop, pootjes gegeven... braaf geblaft en gezegd dat we 3% moeten naleven. Maar je zegt ook terecht, we zijn al het zou het zoveelste land in de rij zijn. We zijn niet het eerste land. En tot nu toe heeft nergens Brussel met een stok geslagen. Dus ook zouden ze dat in Nederland niet doen. We gaan het zo nog wel eventjes hebben over het. Want ik vind het steeds wel fascinerend. Ik ben heel erg bereid om te geloven dat het een goed idee is om te investeren. En dat daar werkgelegenheid van komt. Ik weet alleen nog niet, zie ik nog niet helemaal. Ik hoor ik nog niet helemaal hoe dat zou moeten gaan werken. Je hebt volgens mij net zelf al gezegd dat dat niet. Wat de regering doet, niet alles is wat werkgelegenheid. Er is ook nog iets van de economie, die heeft zijn eigen dynamiek. Zeker. De Nederlandse burger houdt de hand nogal lelijk op de knip. En ja. Ik kan me dat ook ergens wel voorstellen. Kan ik me ook voorstellen. Want kun je alvast een heel klein voor het nieuws over een half minuut. Ja hoor. Een tipje van de sluier oplichten over hoe dat zou moeten gaan werken. Nou, bijvoorbeeld, we hebben een programma in Nederland liggen die de dijk in de toekomst proof moeten houden. Als je een aantal van die dijkverzwaringen op dit moment al uitvoert en ervoor zorgt dat daar mensen dus mee aan het werk komen, dan geef je een investering en een impuls aan de economie die zich daarna terugverdient. En waardoor we tegelijkertijd een land overhouden dat beter tot op de toekomst bewapend is. Okay. Klein voorbeeld. Tot zover, niet tot zover, want zo direct praten we nog even verder. Maar eerst moeten we naar het nieuws van 1 uur. En daarna horen we ook wel van Marcella nog, denk ik, hoe het afgelopen is in New York. Tot zo na het nieuws. 1 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft in het stadsdeel Zegbroek een manifestatie van een groep radicale moslims voorkomen. Na kleine schermutselingen zijn 5 mannen uit Den Haag aangehouden die zich weigerden te legitimeren. De politie wist van de bijeenkomst via de sociale media en was niet aangemeld. In overleg met burgemeester Van Aartsen en het Openbaar Ministerie werd besloten in te grijpen. In Guatemala zijn 11 mensen om het leven gekomen toen onbekenden het vuur openden op een aantal cafés. 15 mensen raakten gewond. De 3 bars in een dorp vlakbij de hoofdstad Guatemala-stad hadden dezelfde eigenaar. De politie vermoedt dat hij het doelwit was van de aanslag. Hij is om het leven gekomen. De aanvallers zouden lid zijn van de straatbende. Ze zijn in een gestolen auto gevlucht. CDA-leider Buma zegt dat het kabinet niet erg zijn best doet om de Eerste Kamer achter zijn plannen te krijgen. Bijvoorbeeld achter het pensioenplan. Buma reageert hiermee op de oproep van werkgeversvoorman Wientjes aan de Eerste Kamer om in te stemmen met het pensioenakkoord en er geen politiek spelletje van te maken. Volgens Buma kan het kabinet beter zijn plannen veranderen, anders wordt de impasse in de Senaat steeds zichtbaarder. De politie in Limburg heeft 2 mannen opgepakt die lagen te slapen in bestelbusjes vol koperdraad. Het zijn 2 Roemenen. Ze hadden 2 busjes volgeladen met 132 rollen koperdraad. Totale gewicht was 6600 kilo. De busjes stonden in Blerik bij Venlo en vielen op door hun Spaanse kentekens. Het is onduidelijk hoe de Roemenen aan het koperdraad kwamen, maar de politie gaat uit van diefstal. De eigenaar wordt nog gezocht. Burgemeester Sobyanin van Moskou lijkt verzekerd van een nieuwe termijn. Hij stevend af op 58% van de stemmen. Daarmee is een tweede verkiezingsronde tegen zijn rivaal Alexei Navalny niet meer nodig. Sobyanin is van de partij van president Poetin. Die beschuldigde Navalny geregeld van corruptie. Het weer vannacht mogelijk mist. Overdag enkele buien, maar ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Versteeg. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks gaan bellen met 0800-1121. Maar wij nemen niet meer op. We gaan wel naar New York. Marcella Mesker, een derde set. Ja joh, het is een derde set geworden. Wat heeft Serena Williams haar kansen laten lopen? Ze stond toch 7-5, 4-1 voor een dubbele break. Nou, normaal verliest ze dat nooit. En zo zie je dat die emoties, die spanning toch hoog kunnen oplopen. Het werd een tiebreak in de tweede set. En Azarenka gaat daar met die tiebreak vandoor. Ook daarin maakte ze een 3-1 achterstand goed. Knap, knap, knap van die Wit-Russische. Dat ze zo'n vechtlust toont en vanuit achterstand terugknokt. Voor Williams is het de 21ste Grand Slam finale die ze speelt. 16 won ze er al. En dan krijg je dit. Als je 31 jaar bent met zoveel ervaring, word je dus toch nog nerveus. Ik ben benieuwd hoe ze dit nu oppikt in de derde set. Want ze was tenslotte zo dicht bij de overwinning. 2 punten had ze maar nodig. En nu staat ze in de eerste game van de derde set. Dat gaat nog heel spannend worden. Dankjewel, Marcella. Het kan moeilijk anders of we stevenen af op vervroegde verkiezingen. Hoe zal de SP er dit keer in slagen de gunst van de kiezer tot in het stemhokje te behouden? We praten nog even verder met Arjen Vliegendhart. Arjen, we hebben het over jij wilt verkiezingen, je wilt regeren. We moeten zo nog maar eens even hebben over hoe dat dan allemaal betaald gaat worden. Want het is natuurlijk heel goed om allerlei nuttige openbare werken naar voren te halen. Maar ik vermoed dat er toch wel iets meer nodig is. En ook wel, waar komt het geld vandaan om het allemaal te financieren? Dat wij vrezen het nog steeds met grote vrezen dat het uit onze portemonnee is. Maar allereerst, stel de komende verkiezingen. Hoe gaat de SP nu voorkomen dat dezelfde ramp jullie overkomt die je vorige keer trof? Je was toen notabene de baas van de campagne. Heb je me net verklapt. Dat moet toch een vervelende verrassing geweest zijn dat al die zetels plotseling verdampten. En hoe ga je dat nu voorkomen als het ver komt? Ik heb wel geleerd dat de peilingen dus inderdaad palingen bleken te zijn. En inderdaad dat wij van heel hoog uiteindelijk op het aantal kwamen wat we al van tevoren hadden. Dat was in het hele geweld van verschuivingen nog best een redelijk resultaat. Maar we zullen het beter moeten doen. Dat betekent ook dat we ons verhaal goed en helder over het voetlicht moeten blijven brengen. En dat de mensen ook moeten voorhouden van wat je krijgt als je stemt. En dat moet toch in ieder geval helderder worden. Dat als je dus inderdaad links uit de crisis wil, er eigenlijk maar één partij is die dat kan leveren. Is nou net weer, doe je dus net weer wat jullie altijd worden verweten. Je zet je af tegen de ander en eigenlijk zeg je daarmee nog niks over jezelf. Tegen wie heb ik me nou afgezet? Nou, de PvdA denk ik nogal luidkeels. Zonder het zo te zeggen, ja, of niet? Dat is natuurlijk deels wel, ja. Want het is natuurlijk ook wel de teleurstelling. De Partij van de Arbeid heeft links campagne gevoerd en regeert nu rechts. Dat zal jullie meezitten. Ik bedoel, het linkse volk zal zich niet twee keer in dezelfde pak laten naaien, mag je aannemen, hoewel, je weet het niet. Maar dat kan toch niet. Wat is dan het eigen verhaal wat er zo helder over het voetlicht gebracht? Nou, volgens mij begon ik daar voor het journaal mee. Dat je inderdaad moet eens investeren om uit de crisis te komen. En dat je daarbij de kosten van de crisis eerlijk moet verdelen. Dat is eigenlijk het tweede punt. Als je deze week bijvoorbeeld of vorige week hoorde dat de ABN nu weer naar de beurs gaat. Dat we daar tussen de 21 en 31 miljard, niemand weet precies hoeveel we daar in geïnvesteerd hebben. En dat we dat dan nu voor tussen de 9 en de 15 miljard weer gaan verkopen. Dan denk ik, dat zijn allemaal maatregelen die moet je maar beter niet nemen. Dat zijn dus typisch van die dingen. Dat vinden wij dus dan denk ik ook. Maar hoe zou je dan ervoor zorgen, want niemand wil ineens 20 miljoen kwijt zijn. Hè? Dat miljard, excuseer. Maken we dezelfde fout. Lekker bezig. Goed, 3-0. Maar dan nog, hoe ga je dat oplossen? Kun je voorkomen dat ze het te snel doen? Kun je voorwaarden stellen? Je hoeft het nu niet te doen. Er is niemand die je dwingt om dat nu te doen. Dus dat lijkt me allereerst de juiste afweging. En tegelijkertijd kun je ook nog afvragen, moet dat dan naar de beurs? Dat lijkt me ook nog een hele reële vraag. Want dat betekent dat de winsten weer naar privaten gaan. En op het moment dat de bank in de problemen komt, dat we met de belasting betalen kunnen. Ophoesten, dat hebben we in de afgelopen jaren gezien. Blijf je nou voor het handhaven van een soort nationale bank? Nou, dat lijkt me niet gek als we overwegen welke opties er zijn behalve naar de beurs te brengen. Dit kabinet heeft besloten, ABN moet dan weer naar de beurs. Terwijl ik denk, er zijn veel betere opties die we zouden moeten onderzoeken. Eén daarvan is dat we het in staatshanden houden. Twee is dat we er een soort coöperatie van maken. Drie is misschien wel dat we een andere constructie erbij zetten, dat het niet zomaar ten prooi kan vallen aan durfkapitalisten. Allemaal varianten die denkbaar zijn en die waarschijnlijk beter zullen werken dan het nu 1, 2, 3 naar de beurs te brengen. Oké, verder. Hoe gaan we de investeringen nog meer financieren? Zei je nou eerlijk verdelen, hoor ik je. Dat is twee. Dat is nog, misschien moeten we nog even uitspreken wat dat ook weer precies betekent. Dat betekent dat als het... Dat zegt Diederik ook telkens, hè? Ja. Als het crisis is, dat je dan van de mensen die het meeste verdienen iets meer vraagt. De sterkste schouder eerst. De sterkste schouders, de zwaarste lasten. Ik had zo gehoopt dat we het einde zouden halen zonder zoveel sterke schouders te hebben. Maar, kijk, met de retoriek van Diederik Samson was natuurlijk helemaal niks mis tijdens de verkiezingscampagne. Daar waren een hele hoop linkse kiezers erg van gecharmeerd. Het zijn zijn daden na de verkiezingen die het probleem zijn. Nee, oké, maar we gaan nu even over jullie. Ja? Kun je op de een of andere manier tastbaar concreet maken? Want niemand vindt het erg dat 3,5 gekke Rijkaard uit Zwitserland een beetje extra belasting wordt afgetroggeld. Wat mensen erg vinden, mensen die, doen we voor het gemak maar even de grote middengroep noemen, de hogere middenklasse, de lagere middenklasse, hoe we kwantificeren. Ja, ben ik dan de lagere, jij de hogere middenklasse. En horen wij daar ook bij die mensen die Jan, ik weet niet hoeveel je verdient, dus dat kan ik niet zo vertellen. Maar goed, geef er zelf eens een soort van definitie van. Want ik denk dat wat je zegt, terecht duidelijkheid. Mm-hmm. Als je maar voor mij stemt, dan weet je wat je krijgt. En bijvoorbeeld, er was heel veel te doen over die inkomensafhankelijke premie voor de ziekte. Ja. Het kabinet was nog niet begonnen en het was alweer er bijna over gevallen. Wij hebben ook zo'n voorstel. En daarvan weten we dat het uiteindelijk het omslagpunt... van waar je dus meer gaat betalen dan in het huidige systeem... zo rond de 90.000 euro ligt. 90.000 euro. Per jaar. En ik weet niet of jij dat verdient. Maar als dat zo zou mogen zijn, dan zou je iets meer daarvoor moeten betalen. Goed. Maar ook daar krijg je gezeur over. Want dan zeggen mensen die net boven de 90 zitten... Ja, en dan gaat het geleidelijk aan dat je iets meer moet betalen. En dan zeggen we inderdaad... als je meer dan 90.000 euro verdient... dan verdien je in dit land een heel goed inkomen. Dan mag je ook in de tijden van crisis iets meer van jou gevraagd worden. Maar dat doe je geen nivelleren. Dat is dan, het gevolg is daarvan nivelleren. Natuurlijk, maar dat is dan een middel om ervoor te zorgen dat je uit die crisis komt. Ja, maar dan krijgen we toch weer mensen die zeggen... nou, dan ga ik lekker 4 dagen werken. Dan eindig ik precies op 90.000 euro. Dat zou kunnen, maar dat betekent dat andere mensen weer aan het werk komen. Die namelijk die 5e dag toch gewerkt moet worden. Dus dan zorg je ervoor dat het werk dan weer wat eerlijker wordt verdeeld. Dat zou ook in principe ook niet zo veel gek mis mee zijn. Dus ja, en ik heb niet de indruk dat de mensen boven 90.000 euro... nou alleen voor het geld werken. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland ook gewoon werken... omdat ze plezier hebben in hun werk. Ja, die zou je er ook wel bij hebben. Maar je hebt natuurlijk ook... Gaat er snel af als het... Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Natuurlijk is plezier ook een factor. En wat nog meer, huizenmarkt. Gooi je nog eens een paar tegenaan. Want weet je wat het vaak ook een beetje het ding is? Nu roep je, in de inkomensafhankelijke zorg... je verdient 90 ruggen. Ja, dat kan toch makkelijk. En die paar tientjes, dat is allemaal zo'n probleem niet. Maar het zijn natuurlijk altijd, linksom of rechtsom... zijn het een paar keer een paar tientjes. Ja. En het is stapel op stapel op stapel. En waar is de eindafrekening? Uiteindelijk ben je ineens 4.000-5.000 euro achteruit. Gaat het zo ook weer hier? Is het dan moet je wel heel veel verdienen hoor, als je zoveel achteruit wil gaan. Het is nu al zo. Rutte heeft van de week bij ons afgepakt ongeveer. Dus op jaarbasis. Dus als het allemaal doorgaat. Ja, nee, die plan met de kinderbijslag bedoel je? Nou, nee, ik dacht meer aan de algemene heffingskorting van 2 mil netto per persoon per jaar in een huishouden van 2 werkende mensen. Nou, dat is dan toch 4 mil vertrokken ineens. Ja, zo gek is dat niet. Nee, en dan kom je dus niet uit de crisis. En dat is een rechtskabinet, zoals jij het zegt. Ja, dus ben ik heel benieuwd hoe het linkskabinet gaat. Nou, daarom zeg ik, dan zou je toch iets meer iets minder fixeren op die staatsschuld. En iets meer weer aan de praat krijgen van de economie, want daar doet de regering dus je zegt eigenlijk, zeg je nee, we gaan niet de burger nog harder plunderen. Uiteindelijk is de fundamentele vraag, hoe wil je uit de crisis komen? Wil je uit de crisis bezuinigen of wil je uit de crisis investeren? Dat is volgens mij het grote vraagstuk waar we voor gesteld zijn. Ligt de waarheid niet in het midden? Nee, ik zou zeggen, de waarheid ligt dit keer juist niet in het midden. Je moet ook deels bezuinigen en deels investeren. Maar het gaat toch om de volgtijdelijkheid. Wat doe je eerst? En je kunt niet tegelijkertijd investeren en bezuinigen, want dat heft elkaar op. Het is of het een of het ander. Ja, maar er zal gelijktijdig een dubbele maatregel moeten werken. U zegt het kan niet. Ja, het kan wel. Je kunt in bepaalde aspecten kun je bezuinigen. Dat je kunt geen JSF aanschaffen. Dat is een vorm van bezuinigen. Waar wij erg voor zijn. Maar echt de fundamentele vraag waar ons land zich voor gesteld ziet. En waar denk ik ook Europa zich voor gesteld ziet. Is hoe willen we nou de crisis uit? Willen we de crisis uit door ervoor te zorgen dat we bezuinigen? Of willen we de crisis uit door te investeren? Nou, de afgelopen jaren hebben we bezuinigd. We hebben gezien waartoe dat in Nederland heeft geleid. Ik zou zeggen, laat die anderen het nou eens proberen. Goed, dat waren inhoudelijke speerpunten. Nou, het is geruststellend te horen dat je het liever op de overschrijden van het begrotingstekort afstevend dan het slopen van de middenklasse. Kijk, dat is natuurlijk wat Ewald Engelen, de econoom, ook zegt. Hij zegt, kijk, je hebt 3 dingen. Je hebt de staatsschuld. Je hebt de schuld bij bedrijven, je hebt de schuld bij de burgers. En waar ga je het eerst saneren? En dit kabinet kiest ervoor om eerst bij de burgers te saneren. En misschien is het wel wijs in de huidige omstandigheden om die nou juist te ontzien, om die economie aan de praat te krijgen. Ja, maar goed. Nou zijn we de verkiezingen door. Jullie weten het zo voor elkaar te boksen dat dit keer de peilingen ook gewoon de waarheid worden. Nou, dan is het natuurlijk eerst de formatiepoging van Wilders mislukt. En hoe dan verder? Nou, dan zijn wij aan de beurt waarschijnlijk. Ja, denk ik ook. Hè? Dus nou, wat gaan we dan doen? Nou, dat zullen we zien als de uitslag binnen is. Ik ben weliswaar senator, maar ik ben ook politicus genoeg om te weten dat je eerst naar de stembus zou gaan. Dat gaan we nog niet eens. Want het kabinet zit er nog en heeft de handdoek niet in de ring geworpen. Dus dat is een beetje speculeren. Dan ga ik gewoon de vraag die ik eigenlijk wil stellen. Is de kans niet groot dat we inderdaad in een soort Belgisch scenario komen met een heleboel partijen in een, zullen we maar zeggen, middenaantallen. 20, 25, 15, 10. Dat zeiden we voor de vorige verkiezingen ook. En de uitslag van de verkiezingen was totaal anders. Ja, maar we nemen maar aan dat we er daar niet nog een keertje in gegaan. Dat zou zomaar kunnen. Dat we wel andere partijen krijgen die groot worden. En die wel degelijk dus een kabinet in elkaar weten te timmeren. Zoals de SP. Zoals de SP, yes. Maar ja, dan kom je toch op het punt dat hard werken onder het kabinet van de SP. We hebben het net over de drempel, salarisdrempel van 90.000 euro. Dan wordt hard werken dus gewoon keihard afgestraft. Met alle respect, ik heb de indruk dat vuilnismannen ook keihard werken. En die verdienen geen 90.000 euro. Dus hard werken is niet voorbehouden aan degene die heel veel verdienen. Oké, dan wordt veel verdienen wordt dus afgestraft. Dat op het moment dat je heel veel verdient, dan wordt er iets meer van jou gevraagd om de crisis op te lossen. Ja. En dat is niet de afstraffen, dat is niet afstraffen. Dat is gewoon ervoor zorgen dat je solidariteit in onze samenleving organiseert. En daar zijn wij voor. Hoe ga je die solidariteit geloofwaardig maken als de gewoonte in de afgelopen tientallen jaar telkens is geweest om het eigenlijk als het ware meer erin te sneaken bij de mensen dan dat je van tevoren aan de tafel zegt. Jongens, zoals je het nu zegt, klinkt het allemaal zo ontzettend redelijk. En de praktijk leert, en het is niet aan een socialistische partij voorbehouden, dat er gaandeweg telkens weer een dingetje bij komt en nog een maatregeltje, nog een klein rotstreekje en nog iets. Kun je je ook voorstellen dat mensen daardoor denken? Ja, ik heb de indruk dat hoe er in de politiek gecommuniceerd wordt, dat inderdaad een groot probleem is. Ja. Zou dat dan niet wat helderder kunnen dan? Moeten jullie dat niet gewoon proberen? Nou, volgens mij kun je dat aan mijn partij juist niet verwijten. Wij zijn wat dat betreft van de heldere taal. Dus zouden mensen eigenlijk naar heldere taal moeten luisteren? Nou, naar de heldere taal van de SP, dat lijkt me wijs. Ja, maar dat kan natuurlijk ja. niet de hele waarheid zijn. Dat, nou, misschien, dat weet je niet helemaal zeker. Het kan zijn dat wij moeten vluchten naar een belastingparadijs. Maar voor de rest is het vast een hele heilige zaak. Alles top. Ik denk dat je je programma nog rustig kunt presenteren hier, Jan. Als wij aan de macht komen. Oh god, het klinkt er zo verschrikkelijk eng. Maar goed, misschien moeten we eraan wennen, lieve luisteraars. Ben je nou bang voor? Nou, nee, dat is wel. Waar ben je bang voor? Nee, dat heb ik je net al uitgesproken. Dat ik, waar ik nou een hekel aan heb, bang voor ben. Ik ben niet zo gauw ergens bang voor, maar zolang als ik al gesprekken over politiek heb, heb ik het altijd over hetzelfde. Ik vind dat bijna niemand ooit eerlijk zegt wat er echt van je wordt geëist. Als mensen roepen je moet offers brengen, dan denk ik, nou prima, ik wil best offers brengen, maar wees dan eens een keertje eerlijk over wat ik moet brengen. Nou, dat lijkt me, We kunnen lang en kort over praten wat hier in deze periode is gebeurd. En misschien kon het van tevoren allemaal niet weten, die schattenbouten, en is het allemaal een beetje tegengevallen. En hadden ze veel liever 1.000 euro aan me teruggegeven en nou heb je de belastingen verhoogd. Maar het feit is de zaak is dat ik nu zo lang na deze verkiezingen denk, zo, we zijn weer riant in de poepen genomen met z'n allen. Ja. En dat zou leuk zijn als dat eens een keer niet zo zou zijn. Ja. En dat is dan een lief advies wat ik aan alle politici mee willen geven. Als je dan iets vraagt, wees dan tenminste eerlijk over. Die steek ik in mijn zak. Is dat niet politiek? Nee. Dat uiteindelijk wat er gezegd wordt in de campagne en wat er uiteindelijk van terechtkomt, dat is toch politiek. Dat klopt nooit helemaal met elkaar. Nee, dat betekent in een land als Nederland dat je compromissen moet sluiten. Dus dat nooit je verkiezingsprogramma tot de werkelijkheid wordt gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet eerlijk moeten kunnen communiceren. Dus de hoop die Jan heeft dat alles wat hij hoort in de campagne, dat het ook is wat hij uiteindelijk terugkrijgt, is een hoop die irreëel is. Ja, of de politieke partijen in ieder geval het lef hebben om uit te leggen wat ze gedaan hebben en waarom. En wat je krijgt en wat je hebt ingeleverd. Eén klein vraagje nog. Moeten we niet ook een beetje naar een ander stelsel? Dat we wat hier ook een beetje zitten te kloten met iets te veel partijen, waardoor je ook wel... Dat lijkt me niet de oplossing, nee. Oké. Okay. Eerste Kamer moet er blijven ook voorlopig? Nou, je hebt gehoord, ook voor de pauze gezegd, dat in principe wij naar een kamerstelsel kunnen. En dat wij daar ook best aan mee zullen werken op het moment dat de plannen daarvoor komen te liggen. Maar zolang we een twee kamerstelsel hebben en die Eerste Kamer er is, zullen wij in die Eerste Kamer werken zoals we dat afgelopen jaren hebben gedaan. Arjen, ik vond het een goed gesprek. Mag ik je hartelijk bedanken voor je komst naar onze studio. Graag gedaan. We hadden hem nog harder moeten aanpakken. Eigenlijk met zijn best naar gekozen. Ja, nee. En hij heeft zo'n goede babbel ook. Ja, ongelooflijk. Het gladde, niet te glad. We gaan eventjes naar Marcelle Mesker. Even kijken hoe het gaat in New York. Ja, het is spannend. Het blijft leuk. Goed tennis. Vierde game van de derde set zitten we. Het is 2-1 voor Williams. Nog geen breaks. Williams heeft het moeilijk. Want is natuurlijk toch aangeslagen na dat verlies van die tweede set. Het onnodige verlies zou je kunnen zeggen. Maar goed, het is nog niet verloren de strijd. Het is pas 2-1 in de derde set. Williams Azarenka serveert. En die staat op 30-0. Dus op weg zou je zeggen naar de 2 gelijk. Maar goed, we hebben al veel gek dingen gezien qua score in deze wedstrijd. Dus er valt eigenlijk nog geen zinnig woord van te zeggen. Mooi is het wel. Gezelligheid. Tot later. Dankjewel, Marcella. Dan Sporten met Leo. Heeft Oranje nog iets te zoeken op het WK? We gaan naar Leo Driessen. Sporten met Leo. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. En sorry voor de rustige aankondiging. Maar ja, Jan is er niet en ik kan dat niet. Ja, ik heb begrepen. Ja. Nou ja, kan gebeuren, hè? Ja, ellendig, hè. Nou ja, hey Leo. België Bel. Moeten we Jan niet vanuit. Of dat heb jij natuurlijk al lang gedaan. Ik val natuurlijk. Ja, maar bovendien, ik vind, dus, ook, ja. Ik vind ook die man die. Die is man... hij een beetje schoolziek of nou, ja, het zou mij niks verbazen, Leo. Die man die. Weet je, ik vertrouw het nooit. En dan, maar goed, dat is niet mooi van me. Dat moet ik mezelf aanrekenen. Ik ben een wantrouwig stuk vreten. En gelukkig hebben we Jan Verstegen op het laatste moment uit zijn nest weten te trappen. Ja, ik lag lekker in bed. Die lag al lekker te pitten en die moest op stel en sprong hierheen komen. Maar we zijn er. En Jan niet. En volgende week zullen we ongetwijfeld verslag krijgen van welke duizenden doden Jan gestorven is. Ja, Jan is ziek, maar we zaten bij België. Ja, precies. Leo, België is ons gepasseerd op de FIFA wereldranglijst. Ja. Is dat erg? Nee, dat is een logisch gevolg van dat zij een beter team hebben dan wij op dit moment. Een betere lichting, hè, kan gebeuren. Oh, ja. Dit is niet een structureel ding. Ik schrok toch wel een beetje. Ja. Structureel is als je van... waar staan we nou? Weet ik niet. Tiende. Een 9? Ja. Ik dacht 10, maar laten we het op 9 houden. En als je dan zegt volgend jaar 20 staat, en het jaar daarna 30 en het jaar daarna 40, dan is het een structureel probleem. Dus jij zegt eigenlijk, qua Oranje maak je je niet zoveel zorgen, dit is een generatie. Nee, kijk, België zit nu in een... Die hebben een uitstekende lichting voetballers. Een paar goede verdedigers. Wat zeg ik? Uitstekende verdedigers. Was zelfs zo goed dat Vertonghen en Alderwereld op de vleugels moeten spelen en niet in het centrum staan. Nou, die staan... in onze herinnering gegrift als de centrale verdedigers van Ajax. Nou, in het Belgisch nationale team zijn ze voorbijgesteld door andere spelers die daar veel beter voor zijn. Kun je nagaan hoe goed ze zijn. En dan, ja, Dembele herinneren we ons nog. Kleine Metters, die staat er ook niet eens in. Kun je nagaan. Charlie. Ja. Ze hebben gewoon... uitstekend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook even niet paraat heb. Hoe gaan zij in de kwalificaties? Ja, ze zijn bijna gekwalificeerd. Dus ze staan bovenaan. Wat voor pool zit dat? Ja, met Servië, Schotland. Oh, ja. En nog een paar van die. Maar Leo, nog een paar van die landen heb ik ook eigenlijk niet zo paraat. Maar ze staan 5 punten los. Dus een kwestie van tijd. Betekent dat dan ook dat jij rekening mee houdt dat zij kans maken om te winnen uiteindelijk, de Belgen? De Rode Duivels. Het WK bedoelt Jan. Ja, ik bedoel het WK in Rio natuurlijk. Maken die rode duivels... Maar je moet je vragen gewoon duidelijk stellen, want je kan wel weten wat jij bedoelt, maar dat weten de mensen thuis niet altijd, hè? Nou, nee, precies. Dus eigenlijk... Het kan ook gewoon de volgende wedstrijd zijn natuurlijk. Nee, precies. Nou, samenvattend denk ik dat Jan bedoelt, gaan de Belgen het WK winnen? Nou, het is in de geschiedenis nog nooit gebeurd dat een Europees land in Zuid-Amerika een wereldkampioenschap heeft gewonnen. Dus dat zal een heel lastige wei worden. Dat wordt Brazilië. En als die tenminste gewoon een beetje normaal team op de been brengen. En de finale halen zou wel mooi zijn. En dan is België zeker een van de landen die daarvoor in aanmerking komt. Godzallemachtig, dit zijn toch wel berichten die ik toch maar echt... Net of iemand Chinees aan het praten is. De Belgen in staat om de finale van de WK te maken. Nou ja, maar zo lang is het niet geleden dat ze ook bijna zover waren. Het WK wat wij missen in 86. Ja, weet ik nog wel. Met of 82, weer, wat was het? Die spits, hoe heet hij ook weer? Paul van Hiemst, nee? Nee, is langer geleden. Hoe heette die spits? Ze hadden zo'n geweldige spits. Volgens mij was dat niet tegen de Russen een paar inschoten. Jan Keulemans. Jan Keulemans, natuurlijk. Natuurlijk. Jantje Keulemans. En de geweldige commentator Rick de Saleer. Blijf rustig, Jan! Ja, ik hoor het nog zeggen, ongelooflijk. En Jean-Marie Pfaffen. Nou, toen hadden ze toch de halve finale tegen Argentinië. Ja, precies. Dus het kan ver komen als je goede lichting hebt. Hè? Nou, goed. Hey, dan moeten we het misschien toch even 1 seconde nog hebben over... ik heb het niet gekeken trouwens, hoor. Maar de zeepartij. Ik heb begrepen dat het niet een schitterende wedstrijd was. Ja, was toch heel erg. Wat vond jij daarvan, Leo? Ja, het is toch heel erg dat je eerst een voorsprong pakt na zo snel, na 2 minuten... en dat je dan uiteindelijk gelijk speelt. Dat is toch erg? Ja, maar we kunnen winnen in de laatste minuten. Nog 2 open kansen. Nou, Estland hebben we 12 jaar geleden nog voor het laatst daar gespeeld. En toen hebben we het ook op het nipje nog gerust. Stond nog 2-8. Terwijl heel niet zo 2-4 lekker, in de laatste 9 minuten. En we hebben gewoon... wat een beetje de bak is bij Nederland. Dat gaat het heel goed. In het eerste kwartier hadden ze gewoon met 3-0 voor kunnen staan. Moeten staan. Gewoon eenvoudig de kansen benutten. Snijder had bijvoorbeeld na de 1-0 van Robben een enorme kans op 2-0. En dan is zo'n wedstrijd gewoon klaar. En wat wel heel erg tegenviel, is dat ze nadat het onverwacht gelijk werd, want dat was ook eigenlijk niks, dat het zo ongelooflijk ver terugviel. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, Nederland gaat zich dinsdag plaatsen voor de WK, dat is klaar. Ja, we hoeven niet nog te verwachten. Ik kan rustig gaan zitten dinsdag. Niet dat ik bang hoef te zijn dat we nog tegen een onverwachte nederlaag in Andorra oplopen. Nee, wat wel leuk is, is dat normaal gesproken Johan Cruijff daar altijd is. Hè, bij die wedstrijd in Andorra en Barcelona en daar in de buurt. De vorige keer toen heeft dat Nederland daar tegen Andorra speelde, was de debuutwedstrijd, de enige wedstrijd ook van Barry van Galen bijvoorbeeld. Die werd toen na afloop nog in de catacombe door Johan Cruijff toegesproken. Met van, zei Johan toen letterlijk, geniet er maar van, want dit ga je nooit meer meemaken. Ja, dat is leuk. En dat was ook zo. Ja. Maar Cruijff is er dus niet, want Van Gaal is bondscoach, hè? Dus Cruijff zijn gezicht. En bovendien is Johan Cruijff dinsdagavond bij televisie een uur lang bij Umberto. Vanwege Ajax tegen Barcelona natuurlijk. Sorry Jan, stel je vraag. Ja, dat zal wel te maken hebben of het zal iets met de foundation zijn. In ieder geval wel leuk, toch? Ja, gezellig. Altijd leuk. Had Van Gaal nou iets anders moeten doen in de wedstrijd tegen de Esten? Nee, joh, dit is ook allemaal niet van belang. Kijk, nogmaals, wat ik al zeg, ze zijn gekwalificeerd. En het is allemaal verder, is het spielerij. Waar het om gaat, richting de WK, is dat je moet hopen dat Robben en Van Persie fit zijn. En dat een van de middenvelders, Van der Vaart, Sneijder, dat hij ook fit is. En voor de rest maakt het niet zoveel uit wat je selecteert. Dat niet helemaal voor lul staan, bedoel je? Nou ja, kijk, als je Robben en Van Persie hebt en je hebt verder een redelijk functionerend elftal, dan kun je een aardig eentje komen. En misschien moet je toch wat aan de verdedigende kant niet meer denken aan jongens als Martens, Indy en De Vrij in eerste instantie. Maar misschien, ja, misschien kijken of Rinus Isser wel nog zin heeft om een potje te voeren, die heeft niks meer te doen. Ja, nee, maar ik bedoel, types als Rinus Isser wel. Douglas die heeft zijn Nederlandse nationaliteit behaald en is uit de picture. Maar ik denk dat we toch eens naar dat soort types moeten gaan kijken. Veel meer dan dat je het probeert te doen met jongens die aan de bal aardig zijn. Maar Je een beetje verdediger moet ook een bal weg kunnen wegrossen en dan voetballen is allemaal wat minder interessant. Hey Leo. Maar nogmaals, we moeten ons geen zorgen maken. Als Robben en Van Persie fit zijn, dan vertrouw ik erop dat hij 6 weken die Van Gaal krijgt richting de WK, als het seizoen is afgelopen, dat hij dan wel iets aardigs in elkaar weet te rotten. Hey, en nog even vlug, wat wordt er tegen de Andorrees? Dan wordt het 4-0. Zo, mooi. Hey, we hebben natuurlijk wel even tijd nog om dan de Jupiler League door te nemen. Nou, er is geen Eredivisie was dit weekend. Ja, ik wil wel heel even terugkomen vorige week over dat ik toen min of meer werd om even aan te geven wie de kampioenskandidaat zou worden. Hè. Ja. Ik bedoel, nee, 1 dag voor het sluiten van de markt, ja. Ja, weet je wel, dat was toch een beetje vals. Maar ik wil het even herroepen. Voor mij wordt het Twente. Zei je dat hardop? Ja, Twente. Oké, okay, top. Twente. Nee. Ja. En dat komt natuurlijk omdat ze Tadic gehouden en een hele leuke lichting op het middenveld neergezet. Jonge jongens. En er komt nog wat talent ook in de voorhoede bij. Dus ze hebben die, hoe heet dat, Corona. Dat is echt een heel groot talent. Die is net aangekomen. Daar gaan we nog een hoop veel plezier van beleven. Nou, Twente wordt kampioen. Mooi, nou fijn, prima. Hey, en leuk hè, voor Achilles. Voor Achilles, leuk hè. Achilles. Heeft gewonnen. Ja, Achilles van Ajax. En als je de Griekse mythologie bekijkt, dan staat Achilles ook boven Ajax. Hè. Was Achilles net even de grotere held in de slag om Troje dan Ajax. Ajax is een beetje een lompe lul. Achilles was Brad Pitt, zeg maar. Nou, stonden we in Ik dacht dat Brad Pitt ook Achilles was. Ja, sorry. Ja, nee, mag je. Ja, Achilles, leuk. We hebben het even over de film over Troje, waar ze alle twee waren, die boys. En dat Brad Pitt dan Achilles speelt. Maar dat is verder onbelangrijk. Ja, maar film is het allemaal weer een beetje. Je moet de Griekse mythologie er goed op nalezen. En dan zie je dat Ajax Achilles ook een keertje geholpen. En dat hebben ze vandaag ook weer gedaan, geloof ik. Nou, precies. Ja, want ben je nou al een beetje gewend aan dat gedoe met al die rare amateurs en belofte elftallen erbij? Ja, want dat gaat vanzelf wel zijn plekje krijgen. Je ziet ook ook voor die belofte elftallen allemaal niet zo heel erg makkelijk is. Nou was er een beetje huilverhaal vandaag. Nou, dat viel ook wel mee. Maar Ajax zei van ja, we hebben geen spelers. Ze hebben zat spelers. En ze hadden zelfs nog bestaan om Geoffrey Castellon op de bank te houden. Dat is een spits die in elke eredivisieclub niet zou misstaan. Maar ja, goed, dus die zelf. Ajax heeft het contract met die Castellon verlengd. Toen hij nog bij Heracles was uitgeleend, met een jaar verlengd, omdat ze nog transfergeld voor hem willen pakken. Maar ja, nou was er geen club in geïnteresseerd. En nou zitten ze nog een jaar met hem. Dan laten ze hem ook niet spelen. Ja, nou vandaag moesten ze wel, omdat er bijna geen spelers beschikbaar waren. En dan denk ik, ja, als je zo met je spelers omgaat, dan vraag je zelf ook wel een beetje om problemen. Want hij kwam erin en hij scoorde. Had hij gewoon de hele wedstrijd gespeeld, dan was het probleem alweer minder groot geweest, denk ik. Goed. Nou, Leo, volgende week en weer... En Telstra doet het uitstekend, hè, de Jupiler League. Die hebben we graag verloren zaterdag, maar 13 punten uit 7 wedstrijden. Dat is ongekend, hè? Onvoorstelbaar. Echt onvoorstelbaar. Oeh. Geweldig. En, ja, geweldig. Een verklaring voor het plotseling. Hoe is het met de reuzenkroket? Reuzenkroket? Ja, daar hadden we het toch over vorige week. Dat hij hem niet meer mocht. Toen hadden we het over het frikandel XXL. Oh, sorry. Nou, weet je, daar wil ik nog wel het volgende over zeggen. Ja, daar komt hij. Gezegd heb, was een contract dat is opgezegd met wederzijds goedvinden, zakelijk geschil. Maar nu is er een hele kleine groep supporters. En kijk, dat die daar tegen protesteren is ook allemaal prima. Maar ze gaan veel te ver. Ze hebben zelfs tegen de directie, dat zijn twee hardwerkende mensen. Ik ken ze goed en ik doe dat voor heel weinig. Want het moet meer je hobby zijn dan dat je geld verdient aan Telstra. Ja. Maar als mensen dan bedreigingen moeten gaan ontvangen omdat er geen frikandel meer verkocht worden. Dan denk ik, nou. Leo, je hebt goed gesproken, dankjewel. Sports van Telstra, trek het je aan, je weet wie je bent. Leo, hartstikke bedankt. Ja, dag Leo. Het was heel leerzaam en helder. Fijne nacht nog. Zeker ook geen C-Mac dan? Jawel, natuurlijk is een C-Mac. Oh, en ongetwijfeld ook veel nooit. Goed zo. Dag Leo. Dag Leo. Doei. Echte Janne. Wij gaan nog even naar Marcella in New York. Want hoe staat het daar inmiddels voor met de dames? Ja, nou ja, het is maar weer eens Serena Williams die voorstaat met 4-1. Zo stond ze in de tweede set ook. Ja, het is maar één break voorsprong. En ja, Williams die moet eigenlijk naar die 5-1 komen. Dan heeft ze een beetje een buffertje om het uit te serveren. Want kennelijk is ze op van de zenuwen. Het lijkt ook alsof ze veel minder plezier heeft op de baan. Dat ze minder geniet. Dat ze echt die druk voelt om te moeten winnen. In eigen huis, in eigen land. Dan Azarenka. Azarenka, vechtersmentaliteit van je welste. Mooie wedstrijd. 4-1 nu in de derde set voor Williams. Nou, we zullen het zo weer merken hoe het afloopt. Spannend, spannend, spannend. Jammer dat die kunnen zien, alleen kunnen horen, maar dat is wel heel gezellig. Goed, Roos is er niet, maar hij is er wel. Gelukkig is alles bij het oude met onze Martin. Een schokkend onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen tegenwoordig steeds minder aan die seks doen. Slechts 19% van die vrouwen tussen die 25 en 50 heeft meer dan eens per week seks. Dat was in 1993 nog 46%. De meisjes hebben er dus gewoon een stuk minder zin in. Een vreselijke conclusie natuurlijk. Maar de vraag is, hoe komt dat nou? Want dan kunnen wij immers er iets aan doen. Meer dan de helft geeft aan geen orgasme te bereiken tijdens die boemboem. En ik denk dat daar die antwoord gevonden kan worden. Die dames komen niet klaar. En dat mannen van Nederland komt door ons. En laten we eerlijk zijn. Als die grieten weer hun hoogtepunten krijgen, willen ze ook weer wat vaker plat met ons. Dus er zit maar één ding op. Daar moet meer geliekt worden. Hoe vervelend sommigen van jullie dat ook vinden. Die poes moet weer gekoest worden. Dat vinden ze lekker. Daarvan gaan zij gillen, dus niet zoeren, naar beneden en geef die meisjes toch een goede tijd. Want laten we eerlijk zijn, als je dat kloesje hebt gedaan, heb jij niet alleen een natte snout, maar jouw vrouwtje heeft weer zin in een goed potje rampetampen. Dus mannen, laten wij die trend van die mindere seks omkeren. Laat ons afdalen naar die liefdespelonken van die Griekjes. Laat ons drinken van hun gouden wijn. En ga gewoon weer meer dan één keer per week met ons van Wippenstein. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Overigens snap ik niets van mannen die dat vies vinden. Hè? Toon eens lef. Shit en bef. Bah! Halbe Zijlstra ging uitwandelen aan het strand met Alexander Pechtold, maar Diederik Samson was bang de hele sociale agenda wel kon schrappen als D66 in het kabinet zou stappen. En zo bleef alles bij het oude, of zou het toch anders vervagen dan D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Kees Verhoeven van D66. Een goede nacht. Nou, jullie zijn eindelijk zo groot als het VVD. Blij? Ja, die peiling bedoel je? Ja, natuurlijk. Dat is toch het nieuws van de dag. Heb je ook gezien dat we 8 zetels virtueel meer hebben dan PvdA? Ja, maar daar wou ik zo direct even over beginnen. Ik bedoel, dit als, jullie zijn toch, nou ja, althans, dat waren jullie vroeger iets meer liberaal verwant aan de VVD. Dus het, ik dacht, nou ja, misschien is het even leuk dat jullie dan nu de grootste liberale partij van Nederland ex-equo zijn. Ja, het zijn natuurlijk maar peilingen, hè. Ja, dus precies, we moeten het nog waarmaken bij de volgende verkiezingen. Maar goed, het is goed nieuws. Ja, de PvdA is erg, hè, voor de PvdA. Erg, hè? Ja, nou ja, het is nooit leuk om je concurrenten dan natuurlijk wel. Nog een schop na te geven. Dat zou ik zelf in ieder geval nooit doen. Deze toch wel, want dit is dus... Maar elf is wel weinig, inderdaad. Ja, nee, maar en dit is bovendien, is dit die club die jullie er dus niet bij wou hebben, bij het strandoverleg. Dus dat kleine duwtje kan er nog even tegenaan? Ik zou moedig zijn. Nou, laten we het zo zeggen, het is altijd goed om te zien dat D66 nu boven de PvdA zit in de peilingen. Maar laten we vooral even wachten totdat de gemeenteraadsverkiezingen zijn. En eens kijken of we dan meer zetels halen dan de PvdA. Dan is het pas echt wat waard. Ja, precies. Maar nu nog heel even over de grote verwarrende toestand van de week. Hoe zat het nou op dat strand? Ja, wat is daar nou gebeurd? Ik heb daar nou 4 theorieën over gelezen. En ik vraag het gewoon aan Kees, want die weet hoe het zit. Is er nou ja of nee gewandeld? Had Pechtold zichzelf aangeboden? Hoeveel ministersposten moesten er komen? Waarom heeft Diederik nee gezegd? Wat is er gebeurd? Jullie willen natuurlijk even over de zomerflirt praten. Zomerflirt, ja, de strandwandel. De zomerflirt. De zomerflirt, ja. Of van de strandwandel. Diederik heeft al een zomerflirt, hoor. Wij denken dat Alexander Pechtold dacht, nou, dit is mijn kans. Ik pak 2 ministerspostjes. Ik help die jongens met dat gekke gedoe door de winter heen. En dat is een goed idee. In alle oprechte goedheid, hè, van die heeft. Ja, die heeft hij. Ja, al die goedheid die is zeker aanwezig. Nou ja, weten jullie, kijk, parlement, dat betekent praten. Hè? Parlement, dat heeft een aan de politici praten met elkaar. Dat het kabinet op dit moment met de oppositie praat. Als je nog ongeveer 30, 35 zetels over hebt en je dus niet zoveel besluiten kan nemen omdat er geen meerderheden zijn. Nee. Ja, dan praat je met elkaar. Nou, dat is dus gebeurd. Begin van afgelopen zomer. Zijn er allerlei gesprekken geweest. En daar kwamen nu ineens afgelopen week inderdaad de raarste theorieën, complottheorieën, strandwandelingen en allerlei andere dingen uit. Volgens mij is het heel normaal dat 2 politici of 3 politici van verschillende partijen, die ook nog op een aantal onderwerpen best wel wat met elkaar zouden kunnen doen, om beleid verder te krijgen, dat die met elkaar praten over de situatie in het land. Volgens mij is dat wat er gebeurd is. Oké, en er was volgens jou op geen enkel moment, zoals VVD en PvdA in koor beweren, geen enkele sprake van dat er misschien de coalitie uitgebreid zou kunnen worden met 1 partij, zijnde D66. Om het geheel in ieder geval op die manier wat, laten we zeggen, meer staatsrechtelijke relevantie te geven. Zo. Nou, om het geheel wat scherper politiek niveau te geven, bedoel je? Nou ja, of wat draagvlak in de samenleving misschien ook. Nou ja, kijk, ik was er natuurlijk niet bij. En hoe zo'n gesprek precies gaat en wat er allemaal precies wel en niet aan de orde is geweest, daar zijn inderdaad heel veel verschillende versies over ontstaan. De conclusie in ieder geval is dat er niks uitgekomen is. Nee. En wij hebben natuurlijk, jullie hebben het gelijk, en alle andere media ook hoor, gelijk over poppetjes en ministersposten en andere dingen. Ja, ik bedoel, Binnenlandse Zaken was het best leuk geweest. Ja, pech dat het Binnenlandse Zaken. Ja. Nee, het gaat natuurlijk vooral om de inhoud. En we hebben een aantal eisen altijd gehad de afgelopen jaar met dit kabinet. Ik heb wel eens vaak met jullie aan de telefoon gezeten. Ook al eens eerder gezegd, er moet gewoon geld naar onderwijs toe en er moet op tijd hervormd worden en niet alles moet uitgesteld worden. Dat is eigenlijk nou, wat deze 60 zegt. Het is grappig dat je erover begint, Kees. Laten we het niet over geld hebben. Dan gebeurt er dus niks. Nee, maar dat gezegd hebbende, en inderdaad, dat hebben we wel eens besproken, maar er is natuurlijk nu al... Toen waren jullie het ook roeren met mij. Ja, nee, sterker nog steeds. Maar er is nu natuurlijk inmiddels weer wat een en ander gebeurd. Sterker nog, we staan voor Prinsjesdag. Sterker nog, alles is ongeveer al uitgelekt. Wat vind je ervan, wat je hoort van de plannen van het kabinet voor 2014? Ja, de 6 miljard invullen. Er zit gewoon te veel in ieder geval weer aan plannen in om last te verzwaren. Dus meer belasting zo te betalen door bedrijven. En door, nou, niet alleen bedrijven. Nee, inderdaad. Ook een heleboel mensen van bepaalde, die in een bepaalde situatie zitten. Ouderenzorg, kindertoeslag, dat soort dingen. Die gaan er allemaal al genoeg op achteruit. Algemene heffingskorting. Ja, precies. Yeah. Die gaan weer meer betalen. Dus dat is natuurlijk niet goed. Nou, niet goed, mag ik er nog heel even bij stilstaan. Druk je niet een heel klein beetje voorzichtig uit? Niet goed. Lig aan de geel, honger. Ja, dat is wel zo. Kijk, ik ben natuurlijk, maar dit zagen we natuurlijk al aankomen. Kijk, we hebben in 2006 al gezegd, gaan we eens wat aan die arbeidsmarkt doen. En als je dat doet, dan kun je daar miljarden mee besparen. Doe op tijd het aan de woningmarkt. Nooit gebeurd, zijn ze nu een klein beetje mee begonnen. Kun je miljarden mee besparen. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. Ja, dan kom je op een gegeven moment in de situatie dat je snel geld nodig hebt. Dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. Snel geld nodig is. En dan ga je belastingen verhogen. Ja. Nou ja, CDA, je zegt eigenlijk, dat mag niet. En wij zijn daar ook kritisch over. Ja, je zegt natuurlijk eigenlijk van we verhogen geen belastingen, maar we houden toeslagen plotseling in. Hè? Dat is ook nog zoiets leuks. Nee, we hebben helemaal geen belasting verhoogd. Wel, nee, natuurlijk niet. Je hebt alleen de schalen bevroren en je hebt elke toeslag die iemand ooit had gehad, heb je van hem afgepakt. Maar goed, voor de rest gaat het prima. Maar dit is toch steeds, je zegt het net zelf al, dit zijn dus dingen die herhalen zich. Hoe gaat dit nou opgelost worden? En vind je dat het goed is dat Rutte nou denkt, ik gooi het er gewoon maar in en we zien wel hoe het in de Eerste Kamer valt? Is dat slim? Of het slim is, dat kan ik niet beoordelen. Ik kan me wel voorstellen dat, en dat geldt ook voor ons, hè. We hebben natuurlijk nu gezien dat de afgelopen jaar zijn er allemaal akkoordjes gesloten. Hè. Een woonakkoord, een energieakkoord, een sociaal akkoord. En dat heeft tot allerlei verwaterde plannen, nog weer verder verwaterde plannen geleid. En tot allerlei mensen die achteraf weer zeiden, wat hebben we nou eigenlijk afgesproken? Dat schiet niet op. Dus ik kan me wel voorstellen, we hebben wel altijd gezegd dat het kabinet moet regeren. En ze moeten dus gewoon beslissing nemen en wetten naar de Tweede Kamer te sturen. Nou, volgens mij hebben ze nou wel besloten van, we gaan niet meer alles helemaal voor kouwen, maar we gaan gewoon kijken of ze tegenstemmen of dat ze voorstemmen. Nou, ja. Als dat gebeurt, dan hebben we in de Eerste Kamer straks toch het verhaal dat er 6 wetten weer terug gaan naar de Tweede Kamer. En komt het er allemaal weer kraken tot stilstand. Mutatie op amendement, op nieuw plan. Hoe kan dit nou gaan werken? Nou, dat wordt lastig. Ik denk dat het enige wat kan gaan werken is als er een aantal goede voorstellen worden gedaan. Dus niet de plannen nu nog weer verder verslappen om te hopen dat je tot een soort van vertraagde manier van wetgeven komt. En dat je uiteindelijk misschien ergens een keer een meerderheid haalt. Volgens mij moet je gewoon 2 dingen doen. Goede voorstellen snel naar de Kamer sturen. En ten tweede hopen dat de economie weer gaat aantrekken. Zodat je zeg maar een aantal... Ja, er zijn wel lichtpuntjes toch. Ja, maar hopen is toch niet iets wat je doet. Hopen, je moet iets doen. Dat moet je wel doen, maar de economie is voor een deel ook niet alleen maar afhankelijk van politiek beleid. Dat is aan de ene kant natuurlijk iets wat zeg maar vanuit de politiek worden de wetten gemaakt. Die hebben er invloed op. Aan de andere kant zijn bedrijven en mensen gewoon zelf bezig. En als Nederland weer vertrouwen krijgt en als mensen weer huizen gaan kopen... Hoe kunnen mensen nou huizen? Sorry dat ik onderbreek. Maar hoe kunnen mensen nou huizen gaan kopen als we constant die lastenverzwaring ervaren? Nou, mensen kunnen natuurlijk, dat zie je ook, de woningmarkt is wel weer aan het aantrekken. En als mensen op een gegeven moment denken van ja, ik heb nu 2 jaar gewacht vanwege die situatie, vanwege de onzekerheid die er is, maar nu moet ik gewoon door met mijn leven, ik ga het huis toch kopen. Of ze proberen toch op de een of andere manier via bijvoorbeeld familie geld te krijgen op wat nodig is, omdat de banken minder financieren. Maar op een gegeven moment gaan mensen dat weer doen en je ziet dan dat de consumentenvertrouwen weer wat omhoog gaat. Dan heb je wat minder belastinggeld nodig en dan heb je dus ook wat minder lastenverzwaringen nodig. En dan zou je in een positieve spiraal kunnen komen. Ja. En dat zou dan uiteindelijk een uitweg kunnen zijn voor ons land. Want we doen het ook nog eens heel erg slecht vergeleken met andere landen. Ja, precies. En dat is nog zo'n dingetje. Wat ik nou nog toch niet begrijp, is dat we 23 miljoen tekort hebben op de overheidsuitgaven volgend jaar. En dat is ongeveer, er is dus niets bespaard. Want wij geven nog steeds elk jaar meer uit. De regering, hè? Het Rijk. Dus het is niet alleen is het nul, maar het wordt ook nog steeds elk jaar meer dan het jaar daarvoor. Dat komt natuurlijk omdat er wordt er bijvoorbeeld al 10 of 20 jaar wordt gezegd, we gaan regels afschaffen. Ja. We gaan de overheid kleiner maken. Ja. Dat wordt al jaren geroepen, met name door de VVD, die roepen dat altijd, maar die doen het nooit. Dus wat dat betreft was het wel goed geweest als een partij met wat daadkracht in het kabinet zou komen. Maar volgens mij moeten we eerst maar eens kijken hoe het kabinet de komende weken met Prinsjesdag gaat doen. Hoe de reacties daarop zijn. En als ze geen meerderheid krijgen, ja, dan blijven er op een gegeven moment weinig mogelijkheden meer over. Dat schetsen jullie ook al. Dan zijn er nog maar 2 opties. Of ze gaan praten met andere partijen En dan niet op het stand, maar onder een kerstboom of waar dan ook, om te kijken of er een oplossing is. En anders moeten er nieuwe verkiezingen komen. Wat zou jouw voorkeur hebben? Je kunt niet eindeloos blijven wachten. Het is niet zo dat we nog jarenlang een kabinet moeten hebben wat eigenlijk vleugellam is, wat nu de situatie is. Nee, precies. En ook eigenlijk volgens mij is een mandaat van zijn kiezers ook al lang verspeeld heeft. Als je ja, de peilingen... maar daar wil ik nog wat anders over zeggen. Een mandaat van de kiezer en peilingen en alles. We hebben ook wel een soort politiek gecreëerd in Nederland, waarbij bij elke besluit dat genomen wordt, wat even niet lekker is, maar wel wat wel heel hard nodig is, dat we dan gelijk allemaal zeggen, oh, dan gaan we op een andere partij stemmen. Dus in die zin zou het ook wel goed zijn als we op een gegeven moment zouden zeggen, we hebben een verkiezingsuitslag en we geven die partijen dan ook nu de mogelijkheid om te regeren. Moeten ze natuurlijk wel overal een meerderheid in de Kamer. Is dit vooruitlopend op jullie eigen deelname aan het kabinet, Kees? Nee, ik ben gewoon een man van duidelijke woorden. Ik praat nooit met nul in mijn mond, ook niet in de nacht. Daar heeft niks mee te maken. Maar het is wel zo dat, kijk, als ik op een verjaardagsfeestje ben, dan beginnen mensen over de situatie in Nederland. Heel veel mensen hebben wel zoiets van, er gebeurt niks. Ze zijn het kabinet gewoon zat, want die doen niks. Nee. En dan zeg je, ja, het is ingewikkeld. Ja, oké, het kan me niks schelen. Ik wil een kabinet hebben dat gewoon dingen doet dat nodig zijn. En volgens mij, als je een verhaal erbij hebt, kun je ook nog wel aan mensen uitleggen dat het impopulaire maatregelen kunnen zijn. Dus stel dat je in de trein zit, als die stilstaat, dan wil je weten waarom die stilstaat. Als je niet weet waarom die stilstaat, dan word je eigenlijk een beetje geïrriteerd. Ja. Terwijl je best wel kan hebben dat je een keer een tegenslag hebt, of dat er eens een keer beleid wordt gemaakt, wat misschien niet leuk is. Op deze begripvolle noot, Kees, dan danken we je hartelijk voor dit verhelderende gesprek. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt de komende paar weken. We gaan het zien. We gaan het meemaken. En misschien bespreken we het dan alweer een keer. Laten we dat zeker doen. En dan houden we tot die tijd ons hart vast. Houd moed. Met alles wat we hebben. En onze moed ook, zo is dat. Zo is het. Goed, oké, Kees, we hartelijk bedankt. En een fijne nacht verder. Dag Kees. Het beste en fijne nacht. Joe. Het Haags geluid. Ja. Het is afgelopen. Ja, het is afgelopen. Serena Williams toch hoor. En niet zo'n klein beetje ook. 6-1, patsboom in de derde set. In totale tijd van 2 uur en 45 minuten. De langste US Open finale bij de vrouwen sinds 1981. Toen waren dat Martina Navratilova en Tracy Austin. Knap van Serena Williams dat ze na zoveel tegenslag. Want hoe liet ze die voorsprong uit haar handen lopen? Dat weten we nog niet. Dat horen we straks in de persconferentie. Maar toch heeft ze de mentale veerkracht om die wedstrijd uiteindelijk te winnen. Het is haar 17e Grand Slam overwinning. Komt ze mee op gelijke hoogte als Roger Federer. En zit ze nog maar één Grand Slam titel af van de legendarische Martina Navratilova en Chris Evert. Azarenka, ja, die heeft geknokt voor wat ze waard was. Nummer 2 van de wereld, vol vertrouwen, heeft gegeven wat ze had. Heel veel passie laten zien, vechterslust. Dus alle hulde ook voor Victoria Azarenka. Een mooie finale hier in New York met uiteindelijk wel de terechte winnares Serena Williams. Dankjewel. Dan een nieuwe troef in de strijd tegen obesitas. Een poeptransplantatie. Ja, dat zei ik echt. Opzienbarend wetenschappelijk nieuws in Echte Janne. Wij bellen met internist Max Nieuwdorp. En een hele goede nacht, Max Nieuwdorp. Ja, goeienacht. Meneer Nieuwdorp, gezonde poep van een gezonde donor zou heil zijn, kunnen zijn voor de darmflora. Dat mag u wel even uitleggen, want daar snap ik heel weinig van. Nou ja, wij denken dat dunne mensen gewoon betere bacteriën hebben die te kunnen voorkomen dat je dik wordt en suikerziekte krijgt. Ja, er is niet, en wat voor bacteriën zijn dat dan? Kunt u daar iets preciezer over zijn? Ja, waarschijnlijk zijn dat bacteriën die minder goed in staat zijn het vet wat je eet en de suikers om die zodanig om te zetten dat je lichaam ze op kan nemen, in het bloed kan opnemen en daarmee in het vetweefsel. Dus die bacteriën zorgen eigenlijk voor dat het vet en het suiker wat je eet, dat die eigenlijk onverteerd via de poep die lichaam weer verlaat. En dat is gunstig. In dit geval is het gunstig, maar dat zijn eigenlijk dus slechte bacteriën. Want je wil normaal gesproken toch, neem ik aan, dat de voedingsstoffen die je tot je neemt juist wel in de bloedbaan worden opgenomen. Misschien een beetje verhongerende bacteriën. Om het zo uithongerbacteriën. Maar hoe helpt dat dan om de dikke mensen af te laten vallen? Nou, die dikke mensen hebben juist bacteriën die heel erg enthousiast. Efficiënt zijn. Ja, of enthousiast zijn of efficiënt zijn om die vetten en suikers op te nemen. Dus die vervang je tijdelijk. Ik dacht altijd dat dikke mensen vooral dik waren omdat ze ontzettend veel vreten. Ja, dat is niet zo. Oh. Oma zei wel eens dat je dik kon worden van de lucht, hè? Maar volgens mij is het zo. Volgens mij kunnen sommige mensen echt dikker worden dan anderen. Ja, dus een beetje. Maar ik bedoel, als je echt zo, weet je wat je die programma's wel eens ziet van die families met van die vetschorten. Ja. Dat is toch niet alleen maar van de lucht, hè? Nee, dat is waar. Maar laten we zeggen dat er wel verschillen zijn als ik jou een vet dieet geef of... iemand anders is, zijn hele verschillen in hoe je dat vet opneemt en of je er echt dik van wordt of niet. Ja. Oké, maar u heeft dus de poep, de gezonde poep, die heeft u dan van de donorpoepert. En wat gaat u daar dan mee doen? Moet het trouwens verse poep zijn? Ja, het moet vers zijn. Weet, dus je moet je, ja, nee, maar, Jan, sorry dat ik je onderbreek, maar het is toch een belangrijke kwestie. Geen oude poep. Dus die poep moet, de poepdonor is ter plaatse en produceert nee, niet. Nee, wat hij 's ochtends produceert, dan gooien ze een beetje zout over, of zout water over. En dat brengt hij dan naar het AMC. En dat is zout water, is dat goed om de bacteriecultuur aan te houden? Ja, de bacteriën die niet van lucht houden. En dat zijn die uithongerbacteriën. Oké. En dan gaat het naar het AMC, zoals u zegt. En dan, wat gebeurt er dan met de poep? Ja, die met een soort mixer vermengen we die tot een... zodat de harde stukjes en zo weg zijn. En dan krijg je een soort halve liter oplossing die er als chocolademelk uitziet. Ja, en die krijgen mensen via een slangetje in de maag terug. Dus je drinkt dan de chocolademelk poepshake eigenlijk gewoon? Ja, maar je drinkt het niet. Oh. Maar je geeft het via een slang die voorbij de maag ligt. Want als je het zomaar zou opdrinken, als je het al zou willen, dan gaan al die bacteriën dood door het zuur in de maag. Dus je moet zo'n slangetje hebben die voorbij de maag ligt. Oh, maar dat is echt dubbel gatver. Dus dat is gewoon echt wel best wel heel eng dat er in zonde in je neus komt er dan. Ja. Dus je krijgt poep in je neus. Ik wil het met me eens zijn, dat is toch wel even een dingetje. Ja, obese mensen eten alles, maar poep gaat toch wel een beetje ver. Ja, en vooral door je neus. En door je neus. Inhaleren van poep eigenlijk. En dan gaat het ook nog helemaal door je slokdarm, door je maag, in je dunne darm. En daar wordt het eigenlijk pas aan de darmen gegeven. Ja, precies. Ja, zo is het. En je moet er wel wat voor over hebben. Die ze bijna zeggen, dit is een soort bijbelse straf als je te veel hebt gegeten. Ja, dat klopt. En hoeveel gewichtsverlies bereikt een obese iemand daar dan mee? Het grappige is dat mensen niet afvielen in ons onderzoek. Maar je ziet wel dat wij gebruikten mensen die suikerziekte hadden. Okay. We hebben ze 6 weken gecheckt en hun suikerziekte verdwijnt. En we doen nu onderzoek langer om te kijken of ze daadwerkelijk afvallen. Maar de eerste jaar, de stap dat je van een dikke suikerziektepatiënt naar alleen maar dik bent, is best wel groot hoor. Want van dik zijn alleen ga je niet dood. Suikerziekte. Dus eigenlijk hebben we het belangrijkste probleem, zou je hier gedeeltelijk mee onder controle. Ja. En dan in combinatie met een dieet zou het echt een... Maar kunt u zich voorstellen dat het voor ons en waarschijnlijk de mensen die nu zitten te luisteren een beetje lijkt op een 1 april grap? Zeker. Maar voor ons, laat zeggen dat ik niet... dit de rest van mijn leven gaat doen hoor. Maar dit geeft ons een hele mooie manier om die bacteriën, die uithongerbacteriën aan te tonen. En die gaan we natuurlijk ooit een keer in een drankje stoppen of in een lekker. Want is dat inderdaad ook gewoon algemeen geaccepteerd? Dat het voor mensen heel verschillend is hoe ze reageren. En dat komt door die bacteriecultuur die ze al dan niet in hun Ja, dat is algemeen geaccepteerd. Okay. Nu, ja. Maar ja. Moeten wij dan af van het taboe op poep? Het zou mij niet verbazen als je over 10 jaar bij de huisarts je poepsampletje inlevert. En dat die samen met hoe zwaar je bent en of je familie overgewicht heeft kan zeggen, je hebt zoveel kans om dik te worden. Ja, ik denk dat je er vanaf moet. Oh ja, precies. Dus het is ook nog een diagnostisch tool ook. Ja, absoluut. Moet het mensenpoep zijn? Wat zeg je? Moet het mensenpoep zijn? Of kunnen wij ook andere dierenpoep gebruiken? Nee, het is echt mensenpoep. Ja, we vragen het ook omdat we natuurlijk we hebben het poepschandaal bij de vleesverwerkingsindustrie. Ja, en dat je denkt, eigenlijk heb je het dan meteen al geregeld. Ja. Een soort van vrije distributie. Zou ik je niet aan willen raden. Nee, oké. Okay. Oh, we gaan dat niet doen. Ik vind het fascinerend. Ik ben heel blij dat het u is gelukt en ons is gelukt om hier een serieus gesprek over te hebben. Ja, nou, mooi. Ik hoop dat ik je niet verward. Nee, verhelderd. Dat was bijzonder verhelderend. Okay. En er zit een luchtje aan. Nou, tot ziens. Dag Dr. Nieuwdorp. Dag. Echte Janne. Ja, dan de liefdespanter. Hij is deze week weer 5 ruggen van zijn jaarinkomen kwijtgeraakt. Dagboek van de liefdespanter. Deze bezuinigingsweek heeft mijn gezin om en nabij de €4.000 netto op jaarbasis gekost. Dat is een optelsom van het verdwijnen van de algemene heffingskorting, vermeerderd met de verdwenen kinderbijslag en licht gecompenseerd met arbeidstoeslag. 4.000 piek. Die komt bovenop de dikke 3.500 euro die we al hadden gedropt aan het begin van het jaar. Toen de firma Rutte in zijn wijsheid besloot dat wij niet langer een bijdrage in de kosten van de kinderopvang van noden hadden. Enigszins gechargeerd staat de rekening voor Huize Heemskerk in dit prachtige jaar 2013 dus op 7.500 euro netto. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik vind dat veel geld. En kon ik die kinderopvangtoeslag nog wel compenseren door simpelweg minder kinderopvang af te nemen? Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik deze tweede lastenverzwaring op het gezinsbudget in mindering moet brengen. Ik zou mijn twee oudste kinderen van hun studie kunnen afhalen. Dat scheelt aanzienlijk. Te meer daar ze dan ook zouden kunnen werken en naar mij kostgeld betalen. Wat ook kan, zelf een kinderopvang beginnen. Waarvoor men dan niet hoeft te betalen op voorwaarde dat de kindertjes van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds op een steenkoude zolder sneakers in elkaar zitten te naaien. Een beproefd economisch derde wereldmodel dat een kostenpost omtovert in een bron van inkomsten. Daar zou het kabinet wat van kunnen leren, maar het is misschien strafbaar. Waarschijnlijker is dus dat we de verdwenen kinderbijslag korten op Sinterklaas en op verjaardagen en de algemene heffingskorting op luxe, horecabezoek en de nieuwe schoenen van mevrouw Liesespanter. Dan maar niet consumeren en wie weet komen we wel de winter door. Intussen vragen wij ons af, lieve regering, wanneer gaat u eens bezuinigen op zichzelf? Dagboek van de Liesespanter. Ja, het loopt tegen twee en Nederland slaapt. Heel Nederland, nee, want ergens is een kamer waarvan de wanden zijn bekleed met lood en aluminiumfolie. En daar raakt die ad over ons hulpeloze cybersukkels. Hele goeiedag, Eddy. Ja, goeiedag. Hey Ed, de Blendel, wat vind je daarvan? Ja. Neem je tijd, Ed, hè? Wat zeg je? Neem je tijd, hoor. Ja, nee. Nee, we hebben tijd zat, hè. Nee, ja, een leuk idee vooral, maar of het er echt uit gaat komen, dat vraag ik me af. Ja, het is toch gewoon een beetje een verdienmodel om gewoon de oude content te pushen, hè. Gaat niet werken dus. Zitten we oude content, misschien voor die anderhalve persoon die niet helemaal weet wat Blendel is, misschien nog even uitleggen, hè? Ja, nou, het wordt een systeem waarmee... het content van andere uitgevers gaan verkopen. Hè. Een soort app wordt het waarmee je dan artikelen kunt kopen. Oh ja. En hoe weet ik dan wat voor artikelen er zijn? Nou, ik heb zelf nog niet de hele app doorgelopen. Maar ja, volgens mij werkt het gewoon als een soort voorpagina waar je in kunt zoeken. En op die manier artikelen kunt kopen. Weet je wat het vroeger noemde? Een knipselkrant. Ja, eigenlijk is dat... De leesmap. Ja, de leesmap had je hele boekjes in de knipselkrant. Het was dan door mensen verzameld, uitgeknipt en gecopuleerd op een wit papiertje. En dat zat dan met de krant erbij, de datum en zo. En dan wist je waar het vandaan kwam. Wow. Dat was dan, ja, dat was eigenlijk Blendel 1.0. Dit was dood voordat ik begon te leren lezen, geloof ik. Dat denk ik. Maar het was, nee, dan kreeg je elke ochtend op je bureau en dan was je op de hoogte van wat het bedrijf vond dat jij moest weten. Ja, jongens. Okay. Nou, jij vindt het dus niks. Goed, Ed, dankjewel. Microsoft koopt Nokia phones. Goed idee, of is het een laatste wanhoopsmove van twee bedrijven die de boot gemist hebben, Eddy? Het is denk ik sowieso wel een beetje een laatste wanhoopsmove. Ja, maar, precies, ja. Of het gaat lukken, zal ervan afhangen, denk ik, hoe ze het in het bedrijf snel weten te integreren. Als ze dat niet kunnen doen, waar het nu al een beetje op lijkt, omdat de tablet-divisie en de telefoons apart blijven, dan wordt het nog wel lastig. Ja, de tablet-divisie is van Microsoft zelf en de telefoon-divisie van Nokia dan, hè? Ja, nou ja, dat is, ja, precies. Maar Nokia komt er dus nu bij, zeg maar. Ja, en precies. De telefoon-divisie, dus dat wordt ook Microsoft gewoon. Ja. Precies. Maar die divisies blijven nog wel onafhankelijk van elkaar. Tenminste, het lijkt dus tot nu toe op. Ja, precies. Hey, vind je überhaupt eigenlijk van die Windows 8? Ik vind het zelf wel heel mooi eruit zien. Maar als je gewoon een laptop hebt, dan werkt het niet echt lekker. Hè? Nee, het is een beetje op touchies, hè? Ja. Dus voor, nou ja, op zich, ik heb het wel eens laten uitleggen dat het grote idee is dat je al die devices allemaal touch worden. En dat alles wat je dan verandert in op het ene device automatisch synchroniseert met alle draagbare devices en andersom. Dus theoretisch, zoals we vaker met Microsoft, is het wel een slimme dag allemaal. Maar ja. Ja, en nou ja, Microsoft is natuurlijk heel groot in het bedrijfsleven. Nog vooral veel groter dan Apple als je de desktop computers krijgt. En nou ja, daar zit je meestal nog niet op zo'n systeem te wachten. Dan, ik geloof dat er nog heel veel bedrijven zelfs nog met XP-computers her en der hebben staan. Hey Ed, en de Google Glass, dat is zo hartstikke gevaarlijk in het verkeer? Ja, eigenlijk is alles een gevaarlijk in het verkeer als je aandacht er niet bij houdt, denk ik dan. Hè? Ja, maar gewoon een bril op je kanus die de hele tijd e-mail aan het voorlezen is en je fotoalbum van de dingen die je onder de tafel hebt geschoten. Oh, dat was met die Samsung. Heb je dat gezien? Dat horloge ding wat ze hebben nou? Die smart... Ja. Dan kan je dus onder de tafel, dat is de Volkskrant geschreven, die viezerikken. Dan zet je je hand een beetje onder tafel laat hangen en een beetje koekjesfoto's gaat zitten maken van mensen onder tafel. Wat een zieke geest ben je als je dat bedenkt, hè? Ja, dat kan je met je mobieltje ook, denk ik dan maar. Hè? Ja, precies. Net als bij de Google Glass, hè, je hebt ook al de auto's waar gewoon zo'n head-up display in zit, zodat je kunt zien hoe hard je rijdt en zo, op je, dat zie je dan gewoon op je auto ruit. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je allemaal weer gezeik om niks. Dat zeg je eigenlijk nu. Nou ja, op zich vond ik het wel opmerkelijk dat ze er al zo snel bij zijn bij de overheid. Hè? Dat er in ieder geval mensen zitten die denken van, oh, misschien gaat er ook nog wel iets mee gebeuren. Maar dat ze weten dat het bestaat, hè? Wat zeg je? Oh, sorry. Zeg maar wel. Doe jij dat ook wel eens, Ed, met je gsm? Een beetje vieze foto's maken, stiekem? Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, precies. Ik geloof het ook nog, weet je dat? Nee, maar serieus. Nee, echt niet. Nee, ja, nee, goed, ja, Ik zeg altijd, als ik vieze plaatjes nodig heb, dan heb ik een heel internet. Ja, mooi gesproken. Hey, luister eens even in drie woorden. Vingerafdrukweigeraars, vind je daarvan? Ik vind het wel mooi hoe ze zichzelf een heel veel problemen brengen om een punt te maken. En ik denk dat dat op zich wel een goed punt is ook. Ja, nou, oké, fantastisch. Nou Ed, hartstikke bedankt. We zijn er doorheen. We moeten nog even afsluiten. Dus de mazzel! Tot ziens. Doei. Zo. En wat vond je ervan? Nou, ik vond het gezellig. Ja, dat is nou, ik ook. En nou ja, goed, sorry dat we hebben geprobeerd onze socialistische vriend allerlei narigheid te ontfutselen. Het vuur aan de schenen. We zijn bijna nog bozer op Rutte dan op hem. Dus het is een verwarrende avond geweest. Hij was ook zo charmant, hè? Ze vonden hem ook pedant op de Twitter. Maar merk je van dichtbij weinig. Ja, wat vond jij ervan? Nee, leuk. Het was een hele gezellige avond, Jan. En ik ben blij dat je er was om de zieke Jan Roos, die we even een vier beterschap wensen. Ja, beterschap, hè, Jan. Ja, te vervangen. En nu gaan we naar het nieuws. Dag. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Houd het dan nooit op!